A szeretettel köszöntök mindenkit itt a frissen született Adőrszájdban. Itt van Felem mellettem. Szia, Felem! Szia! De régen láttalak. Jaj, örülsz meg. Igen, nem, a hajad miatt nem. Frissen van nyírva, mit csinálsz? Azt hittem csak zselé. Jó, oké. Minden betrimmeltek, ha akarod adás után megmutattam. Nem, gyerekkoromban is utáltam a Tintint. Nem baj. Mert nem látod a teljes képet. Igen, szakállas Tintinnel még nem beszélgettem. Na, srácok, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni most is. Igazából így szoktam mindig felvezetni, hogyha ez lassan ilyen végegyszerű lesz. Viszont beszélni akartál a Mandalorianről. Igazából szerintem elmondtál már mindent. Nem vettem fel addig. Én még nem láttam a Mandaloriant. Nem teljesen Mandalorian. Ez az vissza a jövőben, mert ül az ember az autóba, ugye a Mandalorian. Minimalista western, gyakorlatilag ami a Star Wars környezetben játszódik, és emiatt jó is. Jó, akkor térjük rá a napi beszélgetésünk témája. Egyébként ugye eddig összesen lement bele kávé a szignálok nélkül 40 percig, úgyhogy jó volt. Én még nem tudtam rávenni magamat, hogy megnézzem. Nekem van egy ilyen kis taszító érzés, engem Boba Fett annyira nem érdekel. Nem attól függetlenül, hogy nem Boba Fett van benne. Ettől függetlenül Boba Fett jellegű ember sem igazán érdekel. Ez ugyan nem tudom, mint a Dark Souls játékot sem igazából szerettem. Hiába vannak Dark Souls-like játékot, ez nem Dark Souls, ettől függetlenül a Dark Souls. Most Fallen Order ezzel az elég Dark Souls. Igen. Úgyhogy majd fogunk beszélni a Fallen Order-ről is. Csak el akartam mondani, hogy a Mandalorian az is jelenleg miért ment el mellettem, ettől függetlenül valamikor meg fogom nézni. Mert a másik, amitől félek, hogyha ennyire rövid, és tetszeni fog, akkor két rész van csak. És ideges leszek. Most pénteken lesz a harmadik. És a hármat már leadták korábban fejeseknek egy ilyen moziban, mint egy mozifilmet, mert a háromból együtt már azért kijön több, mint egy óra tartalom. És akkor így ők azt mondták, hogy az ő három az úgy összetartozik, és nagyon jó volt. Jó. Igen. Egyébként szerintem nagyon jó, nagyon váratlan típusú a zenéje, érdekes stílusú a rendezése, és nagyon hiányzott ez a diverzitásnak ez a véglete a Star Wars világból. Tehát kicsit olyan, mint egy Tartakovsky rajzfilm élő szereplőkkel. Igen. Uh-huh. Ez olyan meggyőzte. Jó, akkor nézzétek majd meg a Mandalorian-t. Meg a Tartakovsky rajzfilmeket, amiben nem élők a szereplők, hanem... A rajzfilmekben általában nem szoktak. Nem. A Clone Wars Tartakovsky féle régi verzióját pótolja, akinek nem volt meg, az eszméletlenül jó. Jó, a mai témánk az igazából két viszonylag friss megjelenés lesz, amiről, ha minden igaz, akkor mostanra már kint is vannak a tartalmak az Otherworld-ön. Nagyon jó volt a teszt. Az egyik a Death Stranding, amiről fogunk kicsit beszélgetni, illetve a Jedi Fallen Order. Nem is tudom, mennyire konkrétan egyébként beszélgettünk-e már játékokról, de ugye ebből lesznek majd kilengések, mert szerintem ezek kapcsolatban is. Hát, ha én beszélgetek, ott mindig van szabad asszociációs gyakorlat, önkéntelenül is elmegyek különböző irányokba. Most is három különböző dolgon gondolkodom. Igen? Uh-huh. Próbálj kicsit itt maradni velem. Jó. Jó. Azért lesz érdekes ez a mostani, mert szerintem egyébként a Death Stranding esetén keresztül például nagyon sok minden lehet érinteni. Megvan. Most már csak kettőn. Ha gondolom, Jedi Fallen Order, akkor már csak egyen, ne? Jó, vicceltem. Bocsánat. Tehát úgy gondolom, hogy azért, hogy ez a téma azért érint elég sok mindent a játékiparon belül. A Death Stranding. Ez kb. És mielőtt még igazán mélységébe belemennénk, de azért gondoltam ezt, mert ez egy kicsit olyan, mint egy állatorvosi ló. De legalábbis nálam mindenféleképpen, mert azt többször elmondtam, hogy nálam igazából három olyan játék van, amit így meghatározza a kötődésemet a videójátékokhoz. És egyik a Metal Gear volt, de a Metal Gearnek volt egy olyan kis színezete, hogy rajta keresztül azért még Kojima. Uh-huh. Ami egy kicsit úgy érzem, hasonlóan érdemtelenül megszavazott valami, mint amikor az ember a CD Projektnek tulajdonítja azt a bizonyos tribünt. Magyarul vaják. Meg amikor saját maguknak tulajdonítják, odaírják, hogy a RPG mesterei, vagy mi van kint. Igen. És akkor egy Obsidian is kitolja a The Otherworld-ot, és semmit nem ír magára, de valami borzasztó jó dolog. Igen. Tehát, hogy jó játékokat kell csinálni. Igen. És igazából Kojima eddig a Metal Gear-eken kívül túl sok mindent nem alkotott, ami fontos lenne, vagy maradandó. És most fel fognak sorolni nekem két-három különböző játékot, amit de azt is ő csinálta, azt a pingvines ugrálós játékot a Metal Gear-ek előtt. Igen, csinált pár játékot egyébként. De ettől függetlenül őt ugye nyilván a Metal Gear-ekkel azonosítják, és nagyon kíváncsi voltam, hogyha ő kiszabadul ebből a konamis burokból, akkor igazából... Beszabadul egy italboltba. Az igazolja, vagy pedig cáfolja az ő kilétét, szakmai kilétét. És hát akkor majd szerintem én nem is tudom, hát mostantól kezdve kéne 9 percet, hogy tartson ez a Other Side. Már akkor szabaduljunk is rá gyakorlatilag erre a témára. Kérdezz meg, hogy tetszett. Death Stranding, egyre nem azt kérdezem, hogy tetszette, nem menjünk ennyire előre, tartsuk az egésznek egy ilyen keretes szerkezetet. Hogy te egyébként játszottál vele? 3 órát bírtam. Ez hogy nézett ki? Az elejét játszottad, hát, vagy beleugrottál? Igen, hogy nagyjából a fele ennek az átvezető, ugye a legelején, hogyha emlékszel rá, hogy kezdődik. Igen. Hát ott már majdnem belealudtam, de azt gondoltam, hogy az a játék legrosszabb része, aztán elkezdődött maga a nagybetűs játék, ami... De nem is néztél róla egyébként később gameplay-eket? Nem szerettem volna tovább nézni, mert engem őszintén szólva maga az, amit művel a játék, játék cím szó alatt, az felbosszantott. Tehát én úgy voltam vele, hogy elkezdtem játszani, és így az első 10 perc után feltettem magamnak a kérdést, amit a szakmában úgy szoktunk megfogalmazni, hogy mi ez a szar. És egyáltalán nem viccből. Tehát így akkor még nem jutottam el addig, hogy lájkolások, meg a többi, meg akkor még akkor annyira nem zavart ez a Hell reklám, hogy benne van egy ilyen Monster, bocsánat, mindegyiket teljesen mindegy. Lényeg, hogy benne van egy energiát a reklám, de így on fly, így beletolva a pofádba. Tehát az ilyen ízléstelenségek nem vettek ki belőle, mert egy apály játék, úgyhogy fel vagyok rá készülve. Hanem így igazából az a mérhetetlen kamu, hogy azt mondják egy játékra, hogy a maga monotonitásával, meg az ilyen elhagyatottság, meg sivárság érzetével akar valamit mondani. Hát figyelj, ez körülbelül olyan, mintha mondjuk a Le Mans-i versenyt úgy akarnád megnyerni, vagy elmagyarázzák neked, hogy milyen kényelmes az autódban az ülés. Hát ez nem jelent szórakozást. Tehát lehet, hogy valakinek jelent, azt csak nagyon sajnálni tudom, mert egy herepöckölgetési szórakoztató, mint ez, hát ott aki kipöckölget, milyen. Valójában az a koncepció már önmagában is gáz, amikor van egy olyan játék, aminél A pontból B-be jutsz real time-ba. Ez már önmagában egy játéktervezői dilema. Ugye amikor egy FPS-ben nem látod a lábad, annak kb. Az az oka, és azért vállalják be ritkán, mert csúszna a lábad, mert sokkal gyorsabban mozogsz benne, mert a valóságban a mozgásod az lassú, mint a szar. Tehát nem futhatsz állandóan, és igazából ilyen gyorskorcsolyázó módon mozognak a karakterek. TPS-ekben gyakran le is bukik ez a dolog, de ott ugye ügyesen megoldják azzal, hogy gyakorlatilag ilyen szoftosan átmegy az analóg vezérlésbe, futásba, és szinte mindig futsz az FPS-ekben egyik erről a másikra. De érted, egy ilyen játéknál az, hogy úgy válszorog gyakorlatilag ez a szerencsétlen Eurotruck szimulátor ember, mint egy lótetű, és amellett pedig még a ravaszokkal nekem egyensúlyoznom kell a hátán a csomagot, úgyhogy 2 méterenként jön egy kő, amit ki kell kerülni, amin esetleg átesik, a csomag meg megsérül, meg nem is beszélve a folyókról, az valami ijesztő volt. Tehát én magában a tiszta gameplayből ilyen 1 órát bírtam. Azt hiszem, 1 küldetés sem. Nekem segítek neked. Az a 3 órát követő 30 valamennyi, az vagy 40 valamennyi, ugyanez csak Pepitába. Bele fogom menni egyébként abba, hogy mi az, ami sokkal szomorúbb egyébként a Death Stranding környékén, mint effektív maga a játék, vagy az átvezetők, vagy a történet, vagy bármi. De tovább görgetve ezt, engem rettetően meglepett az egyébként, hogy ahhoz képest, hogy mennyi ideig készült a játék, maga ezt a játékot, a Death Strandinget, hogyha elkezdett mondani valakinek, hogy ez miről szól, ez hervasztó. Nagyon. Tehát az, hogy azt mondod, hogy ebbe a játékba az a core gameplay, ami minden más játéknál fel nem merülne, hogy elmond, az, hogy sétálsz. Igen, ez esetleg még mini játéknak is csesznye. Tehát így érted, annak is kevés. Tehát kéne bele bármi. És igazából az nem játék, hogy azt mondjuk, hogy azzal akarom a sivárságot. A szórakoztatásban nem a sivárságot akarod érezni. De amikor van benne valami, az a durva, abban sincsen köszönet. Nincs. Tehát ha van benne mondjuk harc. Harc vagy borzasztó, szánalmas, egy gombos izé nyomorult, semmilyen harcrendszer. Az nem harcrendszer. Láttad azt a vagy egy nagyon aranyos videó, hogy feltöltöttem Facebookra, talán láttad te is, hogy 4 fekete srác összejön, és eljátszák a játékipart jelenleg. És borzasztóan jó volt. Ha valami olyasmit nem fogod tudni hitelesen visszaadni, és egyik srác eláll egy nagy táblára, hogy nézzétek, hogy itt vannak a Call of Duty eladásaik, ilyen píkek vannak minden alkalommal, hogy rájöttünk arra, hogy 60 euróért nem szabad az embereknek teljes játékot eladni. Kiadjuk a felét, és a másik felét adjuk megint 60 euróért, és rattalatlan sarkat, hú, de marha jó. És akkor, azt látta azt, hogy sőt, csináljuk egy verekedős játékot, egy gomb, legyomott, megcsinálja a kombót, marha jó, és akkor mondja valaki, de az emberek nem, az emberek akarnak kihívás, a sikerélményük, hogy egy pillanatban lefagynak, nézzük. Ki vagy rúgva, nem értesz a játékokhoz. És van hasonló futott le egyébként bennem a Death Stranding kapcsán. Most bocsánat, próbálok így folyamatosan szabadba vágni, hogy ne vedd a tiszteletlenségnek, csak próbálj irányítani. Utolsó egyelemben nem fogsz szóhoz jutni. Hogy gyűjtöm a levegőt. Na nyugodtan. Meg a nyálat. Á, jöhet, bírom. Meg a lájkokat. A pohárba nyomjatok, lesz után pótás. Tehát, hogy engem rettentően megdöbbentett az egyébként, hogy én nagyon akartam látni ebben a gameplayben, hogy mi az, ami van. Nagyon-nagyon elképesztő az, hogy mennyire üres, mennyire üres, semmi. Én leültem egy-két emberrel, mutattam nekik, hogy gyerekek, hogy most játszani fogom, mert kezemben van már a gameplay. Aha. 3 gombot nyomsz le azért, hogy menni tudjál. Érted? 3 gombot, 3-at. Azt hittem, hogy a duálisokra rakják az egyes, és ez még rosszabb az még rosszabb volna. Lett volna, igen. De ezzel nagy ideje van, kitérünk erre. És mindenkinek mutattam, és én mindenki nézett, hogy ez most komoly. És te most mit csinálsz? Hogy ez most komoly. Akkor igen, oda megyünk a hegytetőre. Várjál. És egyébként hallod? Van benne olyan dolog, hogy a játék egyébként szándékosan szivatja az embert. Halál komolyan. Van egy rész, hogy eljutsz a keleti partnak, a nyugati part felé eső legközelebbi pontjáig, végre megvan a motor. Az is lehet nagyon haladni, de amikor éppen lehet, akkor gyorsabban megy gyalog. Láttam videókat, azért annyit néztem, hogy megy a motor, és belekad egy kőbe, és a következő csinálja a motor, az a AAA kategóriás játékban. Ezt is tudod, hogy PS1, de jó. És egyébként a Decima Engine szerintem ennyire nem szar. Nem, a Decima Engine az jó, csak fiatal engine, és általában ilyenkor a túlnok azért még azért messze vannak mondjuk egy Unreal-től, egy Unity-től, de igazából a végeredmény szempontjából ez nem ebből kéne, hogy látszon. Az van, hogy így nem tudom, tehát ez nem a Decima Engine hibája. A Decima Engine mutatott egy olyan játékot, aminek alapján teljesítménybe felveszi a versenyt bármelyik másik engine. Viszont abban nem kellett motorozni, tehát nincs direkt összehasonlítási alap, viszont lehetett benne állatot vezetni. Ha jól tudom, meg valami hátast így be lehetett fogni. Igen, az másképp működik azért, mint egy fizikázat jármű. Persze, de mondjuk ott is, hogyha neki mész mondjuk egy fának teljes lendületből, tudott volna pattogni, hogyha van egy ilyen állapot. Nekem, szerencsés esetben nem volt. Nekem a Death Stranding kapcsán a végén, amikor azt mondtam, hogy köszönöm, ennyi elég, és nem szeretnék tovább játszani vele, akkor így az jutott eszembe, hogy, és neked is elmondta ezt a telefonban, hogy mennyit beszéltük arról, hogy a Rockstarnak a játéka az valójában mennyire unalmas ez, hogy ennyit kell benne lovagolni. Tudod, de kicsit túl is toltuk, mert a játéknak ott legalább az átvezető jó, ugye a sztori is, hogy kb. Rendben van, primitív a harcrendszer, de azért élvezetes, meg kielégítő. Tehát az mondjuk az, hogy egy nagyon szép játék, amiben kicsit túlhúzzák a lovaglást, oké. Okay. De ebben a játékban most olyan, mint csak lovaglás lenne. És az is gyalog. Tehát nekem az a gondolat, hogy azt próbálják meg zseniálisnak beállítani, hogy egy játékba tudsz menni. Tehát melyik játékban nem tudsz menni, gondoljuk még. Tehát van-e olyan játék, amiben mondjuk ez mondjuk így előjönne ez a lehetőség, hogy és menni is tudsz. Basszak, ez egy selling point, én megveszem. Eddig sosem láttam a játékot, hogy be lehet menni, és egyébként az, hogy ellensúlyozod, és akkor viszi a hátán ezt a sok szart, és akkor azzal is foglalkoznod kell, hogy azok meg tudnak sérülni, meg hogy a legviccesebb nekem az, hogy kopik a cipőd, ilyen több csizmát ráakasztasz így a keretre, amiben ugye ezek cuccok vannak, és ugye cseréled magadon a cipőt, és utána megkopik a talpad, és ugye ebből fut el addig, amit a videóban láttuk, az egy leveszi a körmét. A futómű az fogyóeszköz, tudjuk pontosan. De ez mi? Tehát a talpamat menedzselem? Tehát, de komolyan, tehát ez nagyon-nagyon furcsa, tehát én ez szerintem egy ilyen Hideo Kojima pszichológiai körkép, tehát az látszik, hogy ő nagyon szerette volna Norman Redusnak a mesztelenségét beszkennelni. Ez látszik a játékon, tehát az egész játékon látszik ez a homoerotikus felhang. Tehát hogyha olyan játékot csinálok, amiben mosdatni kell a főszereplőt, és a játékosoknak a 90%-a basszus, aki ilyen játékokkal játszik, az férfi, akkor ne egy szőrösseggű, mongol kinézetű, közepes termetű férfi seggét kelljen mosogatnom, megnéznem, akkor legyen csaj. És egyébként szerintem 10%-kal vagy 20%-kal több eladást produkálna egy jó nővel, akit szintén beszkeneltek. Ehelyett egy szőrös, nem különösebben impresszív kinézetű férfi seggét kell nézni. Nem szőrös, nincsenek szőrszálak. Nincsenek meg kockás, meg ott van a logó, meg mit tudom én. De én nem akarom látni ezt a játékban, hogy a lefolyóba folyik le a vére, meg hasonló baromságok, meg hogy fogad kell neki mosni. De legalább péniszt nem csináltak sehova sem, mert egyébként vannak mesztelen fazonok szemben is, és ott senkinek nincsen farka. Egyébként még visszatérnek egy játékban. Pervez állat. Volt egy érdekes pont a játékban. Anus Redus. Tudtam valami gesztiszó viccet el kell sütni. Volt egy rész a játékban, amikor a vége felé, ez nem spoiler értékű egyébként, bár erre ki fogok térni egyébként, hogy miért nem érdemes spoilerezni a játékban, de kurvára nem. De ezt most egy előjáróba elmondom, ugyanis kiadta a játék... Spoiler táblát, ne szívosd aki tényleg. Történet lehet, hogy tényleg értékes. Ebben nincsen spoiler, ez egy érdekes kiadás a végére, de ez nem spoiler. Megnéztem a trófeákat így, hogy kioldottam egyébként most már az összeset. A 14. fejezetnek a trófeája ultra rare státuszban van, több mint egy héttel a játék premierje után. Senki nem értem, hogy egy gyakorlat. Nem ez a meglepő, hogy ritka, hanem az, hogy ritka státuszban van a 3. fejezet befejezésének a trófeája is. Úgy egyébként, hogy a játéknak az elsődleges selling pontja Kojima volt. Tehát igazából azért megjelent a Kojima játék, aki Kojima rajongó, az megvette ezt a Kojima játékot. Igen. És ezek a Kojima rajongók nem játszották többségében a 3. fejezetig sem, több mint egy hét alatt. Tehát elképzelhető az, hogy valaki ki akarja maxolni ezt a játékot, és minden létező kő alá benéz, mert szerintem a másik fejezetében bőven tudják, hogy nincs ott semmi. Kőből van elég, Zoli, az elég hosszú ideig tart. De a durva az, hogy nem játsszák az emberek végig ezt a játékot, vagy egyszerűen csak félreteszik. Itt Magyarországon van egy-két kedves barátom, ismerősöm videójáték kereskedéseknél, tehát hallottuk, hogy még nem viszik vissza. Szerintem a legtöbben olyan katatón állapotba kerültek, hogy nem jutottak oda, hogy visszavigyék a játékot. Nem játsszák végig ezt a játékot. Úgy egyébként, hogy a másik téma, amiről fogunk beszélni, Jedi Fallen Ordernél, nincsenek ilyen hiányok az achievementeknél. Nincs. És nem a multiplatform indokolja, tehát... És az se egy könnyű játék. Nem. És nem is nagyon rövid egyébként. Ja, de az nem úgy könnyű, tehát a Death Stranding nem adja könnyen magát a Jedi Fallen Order. Az a kis edzik, hogy elfáraszt. Tehát, hogy kiürülj. A Death Stranding. Igen. Igen, és itt akartam rátérni arra, ami még a játékkal fogunk egyébként foglalkozni. És itt jön elő egy ilyen vallási téboly a Death Stranding körül, ami főleg Kojima személye körül kulminál szerintem. Visszafizetek még valamit ez? Erről beszélünk egyébként folyamatosan. Csak hogy még ne térjünk át a részleten. Mi maradjuk egy picit itt magánál a működésnél. Hogyha egy játékfejlesztői szempontból nézik, és bárki az interneten elkezd kotorászni, és egy játékfejlesztéssel kapcsolatos ilyen direktívákat, alapelveket, mit tudom, ECMI játékfejlesztői kéziköbnek lehetne hinni, valamit megnéz, hogy hogyan működik egy mai videójáték, akkor igazából azt tapasztalja, hogy ha leelemzed az összeset, és mindent összesítesz, akkor egy videójátékban kettőféle drive van, hogy ez egy nagyon fontos dolog, így mondják a szakmában, hogy drive. Az elsődleges drive az lényegében abból áll, hogy te játszol a játékkal, és kurva jól érzed magad magától a mechanikától. Mit tudom, egy Devil May Cry-ba kardozol, vagy akár a, mondhattam volna a Fallen Order-t is, abban is egész jó a kardozás. Sétálgat. Tehát maga az alapmechanika, amikor még a játéknak azt a részét nem vizsgáljuk, hogy milyen lesz később, ahogy kipróbálod, úgy érzed, hogy ezt meg kell, hogy vedd, illetve hogy nem akarod abba hagyni. Ez az elsődleges drive, ez erről szól. Ez a basic érzékekre hat, minden apró kis dolog számít, hogy a Fallen Order-ben milyen kielégítő az a kis pinnyenés, amikor lő a rohamosztó, és akkor van egy ilyen kis csengő, mint hogyha megütöttek volna egy ilyen kis fémlemezt, és akkor kell megnyomnod a blokkot, hogy vissza tud csapni neki a lézert, meg az ilyen jó érzés, amikor egy harci játékban, mint mondjuk a nagyon jó barokféle God of War-ban, amikor a balta visszafelé is kupán vágja a csávót. Mm. Tehát minden ilyen dolgokon múlik, hogy ez az elsődleges drive, ez mennyire teszi élvezetessé a játékot. De ez kevés önmagában. Van egy másodlagos drive is minden játékban, ez a fejlődési rendszer és általában a történet. Lehet még más is, grafika, változatosság, ilyesmi, de általában ez a két súlyos része van. Erre azért van szükség, mert? Mert hogy az elsődleges drive egy idő után kimerülne, mert azt még akkor találtak ki a játékipar, és akkor még nem számozta be, amikor egy átlag játék 20-40 perc hosszú volt. Játékterem, vagy 8 bites otthoni játék korszak, amikor minden ilyen 35-40-20 bit, ilyen, tehát egy órás játék az nagyon hosszúnak számított, és igazából ott elég, mert arra fenntartja. Tehát egy régi retro játék, egy repetitív szar, mert rohadt hamar vége van. És igazából ma már ez nem elég. És ugye ehhez ilyen filmszerűen ráteszik a filmnél ezt úgy hívják, hogy Mystery Box, amikor önmagában tetszik a színészi játék, tetszik a setting, tetszik minden, az ott kb. Az elsődleges drive, és azt mi lesz belőle, mint a Lost-nál, ami a rossz példa, hogy lehet elcseszni a Mystery Boxot, azt is így néztél, hogy úristen, mi fog történni, és aztán persze nem gondolták ki a végét az elején, úgyhogy elég problémás volt, de lényegében ez ott formálódott. A videójátékiparban pedig azért fontos a másodlagos drive, mert azért játszol tovább. Tehát például egy fejlődési rendszernél, a Fallen Order tök jó példa erre, kapsz egy új manővert, amikor végre elkezdesz emlékezni, hogy fuss falon. Uh-huh. Hát egy Respawn játéknál ez kicsit furcsa volt, hogy nem emlékezett rá az elején, a Respawn játékban akkor is futsz falon, amikor még a menüben vagy. Tehát így a lényeg, hogy például ez is tipikusan adott egy új feature-t, vissza lehet menni egy előző területre, ad egy ilyen eszközt, amivel később bizonyos ládákat ki lehet nyitni, ad azt. Tehát, hogy adagoljon neked a képességeket, másfajta kombókat tudsz csinálni, stb. Tehát a fejlődési rendszer elvisz valahova A-ból B-be, a kis noobból egy szuper emberré fogsz változni, a Pókembernél, vagy akár a Fallen Ordernél, vagy a God of War-nál a végére. Érted, mire akarok kiukadni. A másik dolog pedig a sztori, ami ugyanezt szokta megtámogatni, mert önmagában ez csak egy mechanikai elem. Bocsánat, csak hogy én elkalandozzuk, ez még a másodlagos drive része. Igen, ez a másodlagos drive része. A sztori, ami azt mondja, hogy földob egy nagyon jó felütést az elején, ad egy jó világot, ezt kezdi építgetni, és szépen A-ból eljutsz B-be, és olyan ütemben adagolja, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy olyan ütemben adagoljuk mind a másodlagos drive-ban a fejlődési rendszert, és a sztorinak az elemeit ügyesen, arányosan, hogy fenntartsa az érdeklődésed, és amikor már éppen majdnem megunod, akkor mondja valamit, hogy ú, és akkor basz meg, és akkor megint tovább akarsz játszani. Tehát, hogy legyen benne mindig valami újdonság, valami érdekes, amivel előrefelé megyünk. És most a Kojima játék. Kojima játéknál elsődleges drive nincs. Másodlagos drive szerintem van. Elsődleges drive nincs. Tehát az nem elsődleges drive, hogy sétálunk. Mármint a Death Strandingnél. Igen, Death Strandingnél. Tehát egyszerűen nincsen, mert nem élvezetes benne a sétálás. Nem élvezetes benne az, hogy ott van valaki rohadtul messze, vagy egy szakadék, és akkor negyed óráig gyalogolsz oda. Ez olyan, mintha nekem azt kéne élveznem, hogy lemegyek az Interspárba, már rendszer megint mondta egy márka nevet, a közértbe, már ezt mondja, gyereke nem fogja tudni, mit mondok. Tehát ott az ABC. Az egyre durvábban, vagy CVA. Julius. Jó, tehát elmentek az Osamba, és visszajöttek a Tesco-ból. Nem, ez a lényeg, hanem az, hogy ez olyan dolog, mintha az lenne a videójáték, érted? Hogy letipegek a Tesco-ba két üresszatyóval, és látom, hogy ott a Tesco, és 10 percig megyek felé, állok, és még forgalom sincs, hogy legalább valami interakció legyen, hogy a piros lámpánál emész, hát nem bazzak, megyek arra, és tudom, hogy ott lehet, hogy lesz egy szakadék, amin át kell másznom, egy folyó, ami meg kell keresnem, hogy hol nem sodor, és akkor így visszafelé pedig az a játék, hogy cipelem a cvekkert. Tehát ez ilyen öregasszony szimulátor. Tehát mi a fenének élvezném azt, hogy közértbe kell mennem? Tehát hány férfi élvezné azt, hogy csomagokat cipel A-ból B-be a valóságban? Szerintem pontosan ugyanennyien élvezik azok is, akik játszanak vele. Tehát szerintem ez nem elsődleges dráv, hogy egy játékban sétálok A-ból B-be. Egy Euro Truck szimulátorról vezetsz egy kurva nagy kamiont, aminek vannak nehézségei. Legyek nagyon konteós. Igen. Kíváncsi vagyok, egyébként a Kojima ezzel tisztában volt-e. Tisztában volt. Mert úgy értem, hogy nem azzal, hogy sétálni kell a játékban. Mindennel tisztában volt. Ez egy performance művészet. Én arra vagyok kíváncsi, hogy tiszta volt az egyébként, hogy amit csinált, ez unalmas lesz. Igen. Dögőszintén van egy ilyen jelenet a játékban, halálosan komolyan mondom, hogy indulsz a keleti parton. Ugye mondtam, hogy a nyugati az közelebbi partra mész, a keleti részén. Ott megállt, addigra megvan a motorod. Na, ott át kell menni egy tavon. A tó túloldán nincs már meg a motorod. Újra meg kell szerezni. És nem ez az egész az érdekes, hanem nagy nehezen eljutsz a nyugati partig, ott történik valami, nem lövöm meg mi. És lényeg az, hogy az addigra megszerzett fast travel képességed, ami egyébként nem árt, hogy van. Igen. Kitalálják, hogy az, akitől kaptad, az most elfáradt. Viszont neked vissza kéne menned a keleti partig, úgyhogy sok sikert. De most összetérem, és így, bocsánat, én sok mindent egyébként tudok tolerálni, de ezt tudod, hogy mi jött erről eszembe? Ez a játéktervező, hogy ezt tudja. Ez a Phantom Pain. A Phantom Painben pontosan ugyanez volt. A Phantom Pain a játékidő második felétől ismételt az összes létező küldetését, de akkor még elmismásoltuk nagyon sokan, én is köztük egyébként, hogy azért volt ez az olcsó megoldás, mert Kojimát félúton kipenderítették. És ez igazán meg tudtuk nyugtatni magunkat, hogy Zseni továbbra is Zseni, és elbaszták a gyermekét. Igen. Ez van. Most kicsit más a fénye ennek a kipenderítésnek. Igen, ez egy kicsit fura így ebből megközelítésből. Már akkor is mondtam, hogy ez nem biztos annyira egyértelmű, és a másik oldalt is hallgassuk meg. És hát a másik oldal most egyébként gátlástalanul nyilatkozott. Úgyhogy egyébként senki nem kérdezte, ő elmondta a magáit, és nagyon mesztelen a király. Igen, tudom. Nem, és nem csak tudom, mert ez pucér egyébként. Nem, tehát itt sajnos Kojima is, és meglepő egyébként, hogy minél több idő telik el a Death Stranding megjelenésétől, a minél később megjelenő kritikák egyre kevésbé elfogultak. És ez alátámasztja azt a véleményemet egyébként, szerintem nagyon sok kritikus úgy csinálta meg ezt a cikket, hogy nem látták a játékot. Nem az, hogy abszolút nem látták. Játszottak vele valamennyit, és kitolták belőle gyorsan a pontokat, hogy jó lesz ez. Ezt is beszéltük egyébként a telefonon, hogy senki nem fogja támadni Kojimát, a zsenit. Hiszen igen, a legtöbben beskatujázzák saját magukat oda, meg leginkább őt oda. Igen. Hogy én úgy sem értem, hát, hogy ő mit akar. De hát igazából itt gondolj bele, hogy ez ugyanaz, mint a modern művészet és annak az értékelése. Hogy igazából van valódi művészet, mondjuk a modern művészetnek a 10%-a. Most 90%-át sértette meg a modern művészetek, leszarom. Én is valahol ide sorolom magam képzőművészként. Igazából a modern művészet nagy része az bluff, amit marketinggel megindokolnak, és utána eladják baromi gazdag embereknek. Tehát az inkább egy marketing művészet. Tehát ez a, amikor a monokrom minimalizmusról beszélünk, és barna alapon, világos barna csík, meg hasonló baromság, és a monokrom minimalizmus feltalálja, öngyilkos lett, tehát akkor így gondolkozz el azon, hogy vajon miért. Tehát és ezek ott vannak, és ugyanakkor millió dollárokért cserélnek gazdát például ilyen művészeti dolgok, akkor gondolkozz el a következő. Hogyan értékelik a monokrom minimalist, hogyan értékelik a modern művészetnek bármilyen formáját az emberek? Van egy része, aki érti, mert van olyan része, amit lehet érteni. Ez szerintem, hogyha a Death Stranding analógiára levetítjük, mi ez a szar kérdéskörrel bombázta a játékot. Ez az újságíró típus, aki, ahogy te is, hogy azt mondtad, hogy ezt a szart én nem veszem be. Tehát ez lehet akár Kojima, lehet akármi, ez nem jó. És igazából rájöttél arra, hogy a Kojima nevű brand, az körülbelül annyit ér, mint az autóiparnak a bármelyik brandje, mert amikor, érted, egy Mercedes gyárt egy A-osztályt, meg Smartot, akkor igazából onnantól fogva az, hogy Mercedes, nyilvánvalóan a legnagyobb luxus Mercedes nem az a minőség, mint egy A-osztály, érted? Tehát, ha gyárt valami, mit tudom, 4 millióért autót, meg gyárt 30 millió, meg 60 millióért autót, akkor között különbség lesz, és a brand már önmagában nem terminálja azt, hogy az jó vagy rossz. És a játékipari brandekkel ugyanez van. Kojima egy brand. És igazából ezt a brandet te már nem veszed be, és nagyon sok ember jön le minden tekintetben ezekről a brandekről, tehát nem azt mondja, hogy azért vásárol, mert ott a logó. Érted? Tehát nem a logót veszed meg, hanem a terméket. És igazából itt is arról van szó, hogy te is erre valószínűleg nem tudom, tudat alatt vagy amúgy rájöttél, hogy bazd meg, hát én szerettem ezt a brandet, ezért szavaztál neki bizalmat, ezért masszatoltál az előző játékánál. Igazából ez tipikusan ilyen. És megmondod így is a véleményedet. Ebben van a legkevesebb. Van az az ember, aki, bocsánat, végigmondom, nem lesz annyira hosszú, 40 perc. A modern művészetnek a másik fajta elemzői, azok azt csinálják, hogy nem érti, amit lát. És igazából csak azt tudja, hogy ott van mögött egy borzasztó marketing erő, ami azt mondja, hogy ez kurva jó. És ő zavarban van, mert igazából nem meri azt mondani, mert ő gyengének érzi magától azt, hogy véleményt mondjon, mert húha, mi van akkor, ez mégis, hogy csak én nem értem. Kiderül, hogy hülye vagyok hozzá. Tehát akkor megnézi a mainstreamet, és akkor látja, hogy van egy csomó olyan vélemény, hogy ez milyen kurva jó, meg a marketing mondja, de Kojima játék, de kurva jó, meg Norman Redus, meg mit tudom, és akkor felsorolja az összes színészt, aki benne van, meg hogy kinek a zenéi vannak alatta, és akkor így jó, csak egy fogja fölhápolni magát, néha még ezek a szerencsétlenek saját magukat is meggyőzik, hogy azért szórakoztat ez a játék. Nagyon szórakoztat, meg ja, leesett a csomagba, az meg ezt. Tehát így igazából ezek az emberek nem mondják ki a véleményüket, ilyenkor olvasol olyat a szaksajtóban, hogy megosztó, ilyenkor olvasol olyat, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, mert ő is közte van, ez egy freudi elszólás. A célközönségnek tetszik. Igen, ez is jó, igen. És csak nem vagyok benne, ezt nem mondom el. És van a harmadik fajta, az a leggányabb, amikor megveszik. Mert minden egyes videójáték fejlesztésnek sajnos ezt ki kell mondani, a fejlesztési költség bizonyos százaléka az pár jó review, ez a marketing hadjárat része. A GameSpot már elég sokszor keveredett ilyen problémába, de más különböző youtuberek, akármik pontosan ugyanilyen dolgokba keverednek, most a Nintendo Codex analógiát nem akartam elsütni, de most egy kicsúszott, de végülis nem te mondtad, ha most akarsz jó kapcsolatot építeni a Nintendo-val, akkor ezt vág ki. Igyekszünk. Igazából itt is az van, hogy az meg fizetett hirdetés, csak úgy tűnik, mint egy review. És ebből a háromból adódik az, hogy szépen összeáll ez a dolog. Ez pontosan ugyanolyan analógia a modern művészetekkel, és pontosan ugyanez a három kategória van meg belőle. Van a marketinges fizetett csávó, aki azért vásárolja meg azért mondja, hogy kurva jó, hogy felnyomja az árát, hogy értékesebbé tegye. Van a szerencsétlen, aki nem tudja, hogy mi van, és megy a hullám után, ő a leggyengébb láncszem, és van az, aki azt mondja, hát ez szar, ennek semmi értelme nincs, az az egyedüli, aki gerinces is, és őszinte. Beszéljük egy kicsit az evangelistákról. Csak egy a témánál maradva, ugyanis van egy olyan jelenség itt a Death Stranding kapcsán, amin én egyébként személy szerint nagyon meglepődtem, sejtettem, hogy lesz egy ilyen vonal is, de nem tudtam, hogy ennyire erősen. Ez pedig az, amikor hinni akar. Igen. Tehát nem az, hogy azért hisz, mert megmondják neki, még csak nem is azért, mert ő kevesebbnek érzi hát magát. Ő ténylegesen látni akarja benne azokat a dolgokat. Én találkoztam mostanában ilyen kommentekkel, most vagy nálunk, vagy a valamelyik személyes felületemben, vagy valami teljesen máshol, nem tudom, hogy ez például egy ilyen spirituális utazás. Hogy az, hogy mész, hogy ez egy ilyen relaxációs gyakorlat, hát hagyd téged elmélyedni abban, hogy a saját hangodat megtaláld, a saját belső békédet megtaláld ezeken az utakon, 200 kiló csomaggal a hátadon, semmi gond. Tehát, hogy így tudsz sétálni, és hogy végül a történet, amire kifuttatják. Én mostanában fogalmazódik bennem egy olyan gondolat, hogy nagyon sok mindent próbálunk rátolni a szubjektumra. Arra, hogy hát mennyi minden szubjektív. Igazából szubjektív, hogy egy történet jó-e vagy sem. Szubjektív igazából, hogy egy játékmenet jó-e vagy sem. Nekem egyébként ebben az az ijesztő, hogy ha mindent szubjektívnak veszünk, akkor semmit nem tudunk objektíven nézni. Tehát igazából szubjektív, akkor innentől kezdve, hogy egy busz a menetrend szerint késette vagy sem. Mert igazából nem késett, mert én most értem, de szerintem ez pontos, akkor igazából ez egy szubjektív dolog. Tehát szerintem, hogyha ennyit mindent elengedünk, akkor mi lesz a következő, akkor azt mondjuk, hogy mostantól kezdve szabadon lehet Doom-ot csinálni, anélkül mondjuk közlekedne benne az ember, csak forgok egy helyben, és lövöldözöm a démonokat. Ezt a VR-ben. De ez ilyen relativizálás, ugye két dolgot mondtál. Az egyik az, hogy ez spirituális. Most én nem tudom, én annak tartom magam naponta 40 perc, 1 óra körül időpontban. Meditálok, nagyon szépen ki tudom magam üríteni annélkül is, hogy koptatnám a talpamat köves területen, és hogy a hátamon kurva nehéz dolgokat cipelek. A kiegyensúlyozottságomnak az egyik alapja az, hogy folyamatosan meditálok, és figyelek magamra, figyelek a gondolataimra, és megfelelően elrendezem magammal a dolgokat, így tudok fókuszálni, így tudok haladni a saját területeimen, családban, stb. És igazából erre nagy szükségem van, hogyha valaki erre a szarra azt mondja, hogy spirituális, már elnézést, én nyugodtan lehetek abszolút politikailag inkorrekt, az hülye. Tehát az nem tudja, mi az a spiritualizmus, az a büdös életben nem is fogja saját magát megismerni, vagy jelenleg még nem ismeri, vagy nem tartott, mert ugye időkorlátot ne kössük. Igazából az életben nem meditált egy percet se, hogyha ezt meditatívnak gondolja. Ez unalmas. A meditáció az nem unalmas. Ez unalmas. Az unalom az megbocsájthatatlan egy játékipari terméknél. És a másik, hogy relativizálás. Ugye ennek a projektnek is Én a sztoriáról nem tudok mit mondani, mert nem láttam három óra alatt. Én megadom Kojimának, hogy jó dolgot hoz ki belőle, ezt neked nyilván majd te eldöntöd. Beszélünk majd róla mindjárt. Láthatóan az elején, ott megvan nekem az a dolog, hogy még valameddig talán játszanám, hogyha nem lenne ennyire gyenge a elsődleges drive, mert érdekelne a sztori. Tehát a másodlagos drive-ot így az elején megadom neki. Tehát az valószínűleg sok embert fog magával vinni, hogy mi a fasz. És így érdekel, hogy mi fog történni. Ilyen losztosan érdekes. És így próbálod összerakni, hogy pontosan mi történik. Van egy ilyen halandzsa vázlat az elején, amit körülbelül így összerak neked ezekkel a halottak, meg élők világa, meg hagyjuk, tehát az, ott még nem olyan lehet sejteni, az még akár misztikus is lehet. De maga a misztikum is igazából az olyan dolog, ami azért misztikus, mert csak egy részét tudod. Ha elkezded megmagyarázni, nem lesz az Star Wars erő midichlorianok. Jó, szerintem ezzel mindent elmondta. Tehát amíg nem tudod, hogy mitől van, amíg csak érzed, hogy ott van mögötte valami, addig elméleteket gyártasz rá, megy az agyad, gondolkozol, felépül belőle egy mitológia, néha ehhez kapsz támpontokat, úgy rakod össze a gyakorlat, és addig érdekes, amíg az egészet az utolsó részletig le nem dokumentálják. Tehát megadom neki, hogy ez benne van. De könyörgöm, semmi, de semmi nem indokolja azt, hogy azt mondjuk, hogy szubjektíven próbálják megítélni mondjuk a gameplayt. Azt nyugodtan lehet objektíven megítélni. Szarul van megcsinálva. Tehát a grafika tök vegyes, kurvára egyhangú, de valahol jól néz ki, valahol kevésbé néz ki jól. Ez mind-mind objektíven megítélhető rész. A zene, amikor felcsendül, akkor jó, bár felakasztod magad tőle, mert igazából ilyen, nem is tudom, annyira szomorú néha a zene. Én szerettem egyébként, meg passzol igazából ez a kietlen totál sívás, semmi nincs. Tehát amikor már rohadtul unom magamat, még a zenével is rájátszik el, hogy még szarabbul érezzem magam. Biztos ez volt a célja, amit aláírom, hogy én vagyok tufa, és nem értem azt, hogy pontosan mit akart Kojima, de semmi nem indokolja meg azt, hogy én ilyen hosszú ideig gyalogoljak egy kősivatagban, ahol nincs semmi, mert olyan üres az egész, hogy nincs ott semmi. Gyakorlatilag, hogy köveket kerülgessek, hogy az legyen a gameplay, hogy egy játéknak a legunalmasabb alappillérét próbálják úgy kipolírozni, hogy abból csináljanak egy elemet. Én értem azt, hogy Japánban a szemétgörgető szimulátor is egy piacos termék, igen. Vagy a Kata Mario Bogár. Hát egy görgetés egyre nagyobb az elején, csak egy kis szemetek vannak, de végén meg bolygóktól. De nem is tettem még, hát átküldöm a linket. Kösz. Nem fogsz neki örülni. Tehát így, igazából, de ott eladtak érted olyat is PS2-ben, hogy városi vonat szimulátor. A városi vonatok már akkor is automatán üzemeltek, tehát néha így beleszólsz, hogy kinyisd az ajtót, meg ilyesmi, de különben megy magától. És az is nagy példa szemben eladott játék. Tehát a japánok jobban bírják a monotonitást, mint az európaiak, vagy az amerikaiak. De ettől függetlenül ezt nem lehet megbocsájtani. Azt sem lehet megbocsájtani neki, hogy milyen gány járműfizikát raktak abba a dologba. Tehát az micsoda? Tehát egy 10 euróért letölthető játékfizika Unity-ben jobb, autófizika jobb, mint az. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire fos. És az, hogy nincs összehangolva a jármű használata pályadizájnnal, az pedig őrültség. Tehát az, hogy kapsz járműveket, és ilyen 3 méterenként van egy kő. És hogyha nem motorral mész, akkor esélyed nincs kerülgetni. Tehát ilyen vannak helyek, ahol van egy kisebb, elmész, jaj, de jó, odáig el fogok vele venni. Vagy félúton kifogy belőle, úgyhogy ez az energia, és akkor ott rohad meg az autó, ahol van. Vagy tudom, mert olvastam, hogy később ki lehet rakni valamilyen töltőoszlopokat, vagy egyéb ilyen dolgokat. És akkor meg ilyen stratégiai játékkal alakul a játék. Én lehet, hogy akkor már jobban tetszene. Sőt, egyébként a hosszú távú drive-hoz sorolnám azt a részt is, hogy tudom, lehet építeni utakat, meg minden szar. Lehet, hogy Kojima azt gondolja, és én ezt megadom neki, hogy ez egy lehetőség. Hogy most egy kietlen kősivatag, de ha mondjuk játszanak vele 3 évig, akkor pedig egy ilyen autópályákkal tarkított táját fogsz látni az egészbe, és akkor pedig már lehet közlekedni. Csak ezzel a szarral senki nem fog addig játszani. Tehát én ezt értem, hogy lehet, hogy ez van mögötte, hogy építse meg a user a játéknak a pályáját. Csak ezzel meg, tudod, ez egy kicsit olyan olcsó, hogy ez olyan, mint a Minecraft. Hogy tessék, itt van egy darab nem a Minecraft, hanem a Minecraft. Tehát, hogy kis kockákból építsd meg az egészet, az tessék. De még a Minecraft az egy kreatív dolog, itt ugye utakat nem lehet csak úgy építeni, csak megadott területekre, megadott irányba. Igen. Tehát azok kész utak, csak megszekeszed a nyersanyagot, hogy felépüljön. Igen, kb. Bekapcsolod a kép. És így... Jó, ez akkor is valaki azt kiváltja, tehát valaki építette úgy is, tehát jó, nem, persze nem rajzolta a vonalat a pályán. Én azt mondtam neked, és most mindjárt ki fog majd térni egy pillanatra magára a történetre. Egyébként belegondoltam, hogy igazából pont azért, amit az achievementek kapcsán, a trófeák kapcsán mondtam, hogy nem nagyon játszák végig az emberek, igazából ennyire, mert spoilerezhetnénk is, mert ugye felvettük most az Other Side-ot, mondjuk rá egy hétre kimegy, tehát addigra szerintem ultra rare-ből nem tudom, mi a még ritkább státusz, de abban még pláne be fog kerülni a vége achievement. Nagyon kevesen lesz, hogy végig játszhat ennyire, elmondhatnánk, miről szól, de nem fogom elmondani, mert nem fogok spoilerezni, mert nem vagyok ennyire aljas. Kocsima trollkodik. Viszont az igencsak elgondolkodtató, hogy itt valahol olvastam az egyik cikkben, hogy tényleg Kocsima mindent ebbe belerakott, ami eszébe jutott. Függetlenül attól, hogy mennyire konzisztens az adott dolog. És volt, a Metal Gear-ben én azt még meg tudtam indokolni. Igen, akkor még szerettem. Nekem az a tetszett. Tehát igazából relativizálás. Ez a nanogépes dolog, ez igazából pont akkor a Jolly Joker volt, igazából tudod. Egyik. Jó, egy japán gondolkodásmódba beletették a nanogépeket, ő ilyen lett, el tudtam fogadni. Mondom, nekem ekkora tartományban vizsgáltam, hogy jó legyen a Death Stranding, és nem fért bele. Igen. És nekem például az így borzasztóan zavart, hogy amit el akar mondani a játék, nem konzisztens. Tehát amit, hogyha én pont azért mondtam egy példát erre, és szerintem kurva jól meg volt fogalmazva, nagyon büszke voltam magamra. Következő. Valaki oda jön hozzám, és kíváncsi, ahol lakok, Őrmező történetére. És elmondom neki, hogy figyelj már. A trafóház az így épült, a parkoló az így épült, az iskola az ekkor épült, nagyon faszán elmondott neki mindent, de ez nem Őrmező története. Ez egyes épületeknek és egyes kiállásoknak a története. Az egyébként parádésan el van magyarázva. Tehát például az, hogy a kisgyerek, akit viszel a nyakadba, az nem tudom megvan-e, hogy miért látja a halottakat. Elmondtad a videódban. Igen. Onnan van meg egyébként. Tehát, hogy különben csak idegesítő. Tehát az így el van mondva, aki nem látta, tehát az, hogy az anyja az kómába esett, és a gyerek úgy született meg, hogy fél lábbal a holtak között van, tehát ezért látja a holtakat. Borzasztóan mély. Tehát ez egy tök jó gondolat, nekem nagyon tetszett, tehát ez például egy játék. Egy játék, mert annak a jellemezzel meg van indokolva. Tök fasza. De ettől függetlenül az, hogy például maga ez a gyerek, ez mondjuk miért van olyan kapcsolatban a Norman Reedus-szal, amilyenben. Mert kocsia, ez a pedofil azért. Azt így valahogy így elfelejtették elmagyarázni. A játéknak nagyon sok történetet egyébként utólag kell kibogarászni, az meg e-mailekből, mert a játék nem mondja el. Tehát, és ebből nekem mindig az jut eszembe, hogyha leadás előtt egy pillanat, azt mondja, hogy te figyelj, mert volt egy egész szál, amit nem magyaráztunk meg az egész játékba. Tudod mit? Van egy e-mail, egy lista, gyorsan írjad meg és küldje el, mondjuk Deadman. Nagyon jó. Van még egyébként pár ilyen dolog, ami hiányzik a játékból? Ja, találtunk még 50 ilyen pontot, ahol lyukas a sztori. Jó, akkor 50 e-mail gyorsan írjatok meg, és akkor majd elolvassák. És de nem, olvast... nem vagy boldog, aki ez nem zsenialitás. Igen, és akkor, ha nem olvastad el, akkor te egy lusta geci vagy, már bocsánat, mert nem figyelsz eléggé a játékra. Szerintem Kojima egy lusta geci. Egyébként érdemes megnézni azt a videót, amikor az első gameplayben, hogy így beleröhögcsél a saját játékával. Tehát ilyenkor az volt, így nézted, és akkor itt megyünk, és itt nézzük, és akkor kerékat, így kivel kitette valaki a létrát, és akkor tudod, annyit látsz, hogy kijött valamiből, lép három lépés, mutatják Kojimát, hogy itt vihog, meg ott csinál valamit, vágás, és aztán már ott van a szakma végszélén, meg kb. Azért vágták be, hogy vihog, mert nem mutatták, hogy 20 percig ment. Érted, a látótávolságban levő gödörig. És igazából így meg ott mutogatja valami Norman Reedusnak ott, ahogy ül a zuhanyzó, vagy valami hülyeség. Most tízenet meg, tudod, így látod itt a kis pervers kis arcát, hogy vihog mit valami hülye, hogy kisgyerek. Ott az a gameplay videó volt, aminél én eldöntöttem, hogy nem kell a játék. Szerintem ez az a pont egyébként, ahol valakinek már nem lenne szabad ennyire szeretni a saját játékát. Meg Norman Reedus segít sem. Nem az a baj, hogy a szeretéke valaki azt, amit csinál, szerintem ez egy tök jó dolog, ha valaki szereti azt, amit csinál, főleg ha kreatívként teszi ezt. De ez, hogy valaki ennyire szerelmes legyen a saját termékében. Nem abban szerelmes, hanem saját magában és Norman Reedus seggébe. Előlegezőben nekem nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy egészen egyszerűen csak olyan lehetősége volt mokepelni, hogy ki akarta próbálni. Pont ezt Norman Reedust akarta beszkennelni. Hát nem tudom, én nem szívesen szkennelnék férfiakat. Modellezni már modelleztem ilyet, de nem tudom. Határeset akkor igazából, hát csak látás homokos. Majd megmondom a feleségemnek. De igazából, tehát én amit mondok erre, ez a véleményem. Tehát nekem ebben nem ez alakul ki, ez a kép. Ez nem azt jelenti, hogy ez így van. Tehát amit én mondok, az belőlem jön, és az egyébként senkiből nem lehet objektív jó, vélemény. Jó, és a fölvetek könnyűek. Ez szubjektum. Nagyon szubjektíven beszélünk most a Death Strandingre. Senki nem megy a úgy, hogy mi most bántjuk a Death Strandingre. Az első dolog, ami ijesztő volt a dologban, már eltekintve attól, hogy mindig csak gyaloglást mutattak az első trailerben, nagyon szomorú zenére. Ugyanúgy mutattak más gameplay elemeket is, amiről persze később kiderült, hogy ez kb. egy... Tehát a játéknak nagyon pici hányada, most óvatosan fogalmaztunk, de érted, az egész annyira borzasztó, a sivár és unalmas, hogy egyszerűen nem tudok időt szánni rá, hogy ezzel a szarral töltsem az időmet. Van életem, bocsánat. Vannak ilyen jelenetek egyébként, amikor a Mads Mikkelsen figurája, ugye, amikor ő felbukkan, akkor mindig egy háborús területre visz minket a játék. És ezt azzal magyarázzák, hogy ő egy katona volt, aki a dühe és a haragja miatt egy olyan parton rekedt, ez a part igazából mindenkinek a személyes túlvilága. Igen, tudom, és emiatt az ő haragja igazából egy háborút idéz meg, és olyan nagy a haragja, hogy a saját csapatát is magával rántja, és neki mindig át kell élnie a háborút. Oké, én ezt értem. De miért az első világháborút? Utána miért a vietnámi háborút? Ez az ember konkrétan hány éves volt? Tehát hogy mosódnak, és akkor összemosódott az idő meg? Nem, tehát ennyire ne hagyja az ember kapaszkodó nélkül egy játék. És egészen addig egyébként a figuráról nem tudjuk meg azt, hogy ő egyébként katona volt. Vagy neki bármilyen katonai múltja lenne, a ragaszkodását ismerjük meg a gyerekéhez. Igen. De valamilyen oknál fogva ezek szerint a háborúhoz való kötődése sokkal erősebb volt. Mert azt látjuk, hogy igazából ő a háborúban is a gyerekét keresi. Akkor ezek szerint a gyerekéhez kötődött még inkább. Akkor miért a háborús partra kerül? Ez egy borzasztó katyvasz. Tehát olyan, mint valami szürreális dolog, annak alapján, amit láttam, próbál ilyen szürreális dolgokat csinálni, hogy akkor vannak részletei a szürreális dologban, amit így borzasztóan részletesen kidolgoz, más dolgokat pedig ugyanolyan szürreális elemként ott hagy, és így felborul a konzisztenciája a dolognak. Tehát olyan, mintha lenne egy rohadt nagy kirakója, és így célozgatsz dolgokra, és akkor az egyik sarkát így kurvára kidolgozod, aztán utána vannak dolgok, amikor ilyen nagy homályos semmi, aztán ide megint beleraksz egy pici mozaik. Mystery Box. Elemek. Ez nem Mystery Box, a Mystery Box, ha jól van megcsinálva, dobálom akkor... neked a mencsőben. Igen, de nem sikerült, mellé ment, elhajoltak. Tehát az a baj, hogy akkor lenne valami célja. Én aláírom, hogy a sztorinak akár még célja is lehet, és mondjuk lehet, hogy te nem érted. Én még nem szeretném megérteni. Tehát én tartok egy ilyen távolságot, de egyszerűen nem tudom ki ennek a célközönsége. Lehet, hogy a japánok jobban fogják szeretni. Én nem arra lennék kíváncsi, hogy ebből a játékból mennyit adtak el. Mert ez Kojima játék, így be volt lengetve. Jó, hogy a Sony elengedte az exkluzivitást, az egy jó tünet egyébként, hogy nem nagyon számított rá, hogy a 100 milliós eladású konzoljára elég lenne, hogy visszaadja az árát. De figyelj, amikor azt hallottam, hogy a fejlesztést még be sem fejezték, Kojima szobrot állít a stúdióba saját magának háromszoros méretben. Mi az alapításukor, igen, a Ludens figurának, igen. Az meg komolyan. Tehát aki ő, tehát így igazából ez azért eléggé sok pszichológiai tünetet vonultat fel, tünet együttest, hogy ott valami nem stimmel, és a végeredmény is igazolja ezt. Akkor igazolja a Konami irányába jövő információkat, hogy azért Kojimával nagyon sok volt a probléma, nem tudtak vele jól együtt dolgozni. Persze akkor ki kellett jelenteni, hogy a Konami a sátán, mert különben is adott is erre, hogy mondjam, tüzelőanyagot, mert ugye ez a pacsinkó lófaszoknak a készítése a Metal Gearből, ez kb. Az ilyen véralázás kategória egy Metal Gear rajongónak. Meg most már Silent Hill-t is gyártanak nyerőgépre, azt nem tudom, láttad. Nyerő Silent Hill lesz, az teljesen jó. Sőt, én Silent Hill félkarulablót gyártanék. Silent Hill Hello Kitty-t, az a legjobb. Silent Hill-es Hello Kitty. Silent Kill. Hello Kill-es Silent Kitty. Az a 47-es ügynök. Körülbelül. Tehát borzasztóan látszott az, hogy a kiadónak sem, hogy mondjam, ő sem egy ártatlan angyal, és ugye nyilván azt mondtuk, hogy szegény zseni elkergették, és akkor a Sony a jó gyerek majd a hóna alá veszi a fejét, és simogatja, meg ad neki pénzt. Most ebből az neki pénzt, meg a persze Kojima mester jöjjön, csinálja, és akkor lett belőle egy ilyen felemás szar, és amikor így kiengedték az exkluzivitást, akkor már lehetett látni, hogy valami nem stimmel. Nekem is volt egy olyan, amikor itt beszélgettünk, hogy nagyon várjuk, mert tök jó volt az egyik trailer, emlékszem, az egyik trailer az nagyon jó volt. És aztán jött az első gameplay, amikor az egyik játékosra bemutattak, és ott Kojima ott vihogott, és mondom, hogy jó, de jó, hogy nem rendeltem előbb, az meg most nem mondanám. Tehát így sokan voltak egyébként, amikor bejelentették, hogy nem lesz exkluzív a játék, állítólag közel a felét visszamondták az előrendeléseknek. Okkal annak az oka, ha egy ilyen cég, aki ennyire tudja, hogy mi az, amit exkluzívvel kell tenni, hogy gyakorlatilag egy medieval exkluzívet tesz, akkor igazából az a stúdió, ha kienged egy Kojima játékot, akkor az a Kojima játék szar. Tehát ennyi. És pontosan tudták ezt. Tudták, hogy ez így nem lesz jó, mert nem fogja visszahozni azt a pénzt, amit a Kojimának adta. Legyünk azért megengedőek, lehet, hogy azzal voltak csak tisztában, hogy annyira réteg játék, hogy... Jó, még egy dolog. Melyik olyan videójáték volt a történelemben a stratégiai játékokon kívül, tehát akciójátékot mondjál, ami sikeres volt és réteg játék? Nagyon kevés ilyet fogsz tesszolni, mert a videójáték az egy populáris szórakoztatási forma. Vannak rétegjátékai, hát, vannak rétegjátékai. Hát attól függ, rétegjátéknak. Tehát, hogyha... A legnagyobb eladási játékok sosem rétegjátékok. Hát figyelj, hogyha azt nézzük mondjuk, hogy nagyon-nagyon felnőtt kategóriába sorolták be a Doom-okat, akkor attól függetlenül az a... 8 éves gyerekek is játszottak vele. Jó, de nem ez volt a cél, tehát igazából... Mai napig, ha van egy lövöldözés valahol, akkor azt okolják úgy, hogy a mai gyerekek azt se tudják, mi az a Doom. Jó, az, hogy a társadalmi betülete ennek az egész, igazából nem tudok mit kezdeni. De igazából például a Doom az mondjuk ilyen. Tehát van példa arra mondjuk, hogy egy réteg játék az sikeres. Egy korhatár szint besorolás miatt gondolod réteg játéknak, viszont szerintem az az egyik legnagyobb példányszámon eladott játék, ami gyakorlatilag ECG-n kívül mindenen megjelent. És a legtöbb portolása hivatalos. Tehát rétegjáték persze, mert ha 18 pluszos valami, az rétegjáték, csak pont abban az időszakban jött ki, amikor elkezdtek a játékok felnőtteknek szólni. Tehát azért... Tudod mi? Az Zelda. Nagyon nagy réteg. Az Zelda, az új Zelda, a Breath of the Wild. Több példányban mentem, mint bármelyik Zelda az előtt. Tehát például volt egy ilyen átütés... Az RPG-k azok általában egy kicsit rétegjátékok. Igen, tehát... Igen. Mondanám mondjuk a... Final Fantasy-ket például, igen, RPG továbbra is. Tehát az Japánban azért nagyon populáris. Szerintem azért tudnánk találni példákat. Hát, valahogy igen, lehet ebben azért előhozni kivételeket, nyilvánvalóan. De mondjuk az érdekes, hogy mondjuk a Sony miért nem hitt ennyire ebben a játékban. Meg kipróbálta. Vagy lehet, hogy voltak olyan teszterek, akik mondjuk heteroszexuálisak voltak, és őt választotta, hogy normál idősz betyárkört és seggét tisztogatod. Betyárkört és seggét. Hát épp, hogy ez nem történik meg a játékban. Tehát könyörgöm, nekem ne kelljen már egy faszkalapnak fogat mosni. Ne kelljen megpisiltetnem, jó? Tehát én nem szeretnék barbizni egy videójátékban. Már az izében is zokon vettem a Forza Horizon-nek a részében, amikor kalapot meg sapkát nyertem, és több ideig éjjeleztem magát, a vadi új gyűrűt kaptam az ujjamra, úgyhogy autós játék, bazdmeg, amiben nem látod a kezét. Tehát így igazából én már attól idegbajt kaptam, és abba is hagytam a játékot, pedig a játék többi része tetszik, és jó, mert elegem volt abból, hogy egy 20 perces futam után, vagy bocsánat, egy 5 perces futam után 10 percet ünnepelteti, még végig ellépek oda, hogy újra enged vezetni, addig végig kell néznem azt a szaros tűzi játékot, meg hogy nem zenébe táncol, mert mindig ebbe valamit mozgott, valami hülye animációt, és még véletlenül sem, mert én választottam ki, hogy milyen zenét megy az én, mert ez borzasztó volt, tehát Istenem, tehát már az is idegesített, és akkor jön egy ilyen játék, ahol nekem normál reduszt kell dajkálnom, komolyan, és a szaros talpáról kell néznem, hogy folyik a véres, koszos lé. Tehát ez... Jó, de igazából az zuhanyfülkésre dolgom vagy igazából kibuk, vagy ha kiveszek az zuhanyfülkés részt, akkor rájössz, hogy tetszik a játék. Akkor rájövök, hogy postás vagyok. És nem akarok postás lenni, és ellentétben a Marioval, ahol vízvezetékszerelő vagy, de a gameplay, az elsődleges drive, az rohadtul kiszámoltan jól lesz a varakó, úgyhogy én nem vagyok Mario rajongó, de megadom neki, hogy a valaha gyártott legélvezetesebb kétdimenziós platformjáték sorozat az a Mario, aktuális Mario, és nem szeretem. Ehelyett még egy vízvezetékszerelővel teljesen ekvivalens postás foglalkozás, ami így kb. Műveltségi szintben mondjuk nem kifejezetten a műszaki értelmiség magassága, azt is meg tudták úgy csinálni, hogy unalmas szar lett. Tehát ennél még egy Eurotruck szimulátor is 10-szer élvezetesebb, semmi misztikus nincs benne, A-ból B, kamionos pihenőkben mész meg, viszed a cuccot A-ból B-be. Tehát, még abban van fantázia. Hát a kamion, ha szereted a technológiát, a kamionokat, jól meg lehet őket nézni. Kamionos pihenőben gondolom. Igen, de ehelyett, igen, jaj, Isten. Ott a kamion pornó azért megvan, de itt ehelyett, bazd meg, egy postás pornó van, egy annál redúztak a seggét mosogatott, tehát borzasztó, és kit érdekel csökkentett normál szőrös melkosa, ami nem szőrös? Kit érdekel, hogy egy ilyen pedofil baromság, hogy egy csecsemőt lógat a nyakába, mint egy méhet, mikor Jim a szülni akar? Vagy ez most kérdés, hogyan értelmezze művészetileg, hogy apa akar lenni? Tehát úgy, hogy közben nem apa, hanem anya akar lenni? Miközben maximum apa lehetne? Tehát ezek ilyen, egy pszichológus megnézi ezt a katyvasz szemetet, amit összerakott, és közli azt, hogy szerint az elektrosok terápia az tök fasza lenne. Tehát, valami betegség sorozatot biztos, hogy felírna Kojimának. Japánok amúgy is furcsák, de ez az ember kicsit most mélyre csapott. Szerintem most mindenkinek elvettük az életkedvét, de legalábbis azt, hogy kipróbálja a Death Stranding-et. Ne így vegyétek. Nem szittuk a Death Stranding-et, egyébként több mint 3-4 órán keresztül. Az ő vélemény és az én véleményem sajnos nagyon komoly meccésben van egymással. Ő többet szívatta magát vele, mert jobban szerette Kojimát. Én már elég régen kiábrándultam belőle, de tudod, a saját véleményeteket állítsátok fel belőle. Ha valakinek tetszik, attól mi nem fogok utálni, vagy más véleménye lenni róla, hogy játszik vele, pedig aki játszik vele, az nyilvánvalóan nem normális. De nyugodtan játsszál vele, ha ezt élvezed, és nem azért élvezed, és nézd magadba, mert Kojima játék, és megvetted a gyűjtői kiadást, és mondogatod magadnak, hogy de élvezem, de kurva jó, mert most ez a hatodik csizmát fölváltotta, és most láttam az elektromos motort, és tök jól néz ki a hátsó lámpája. Tehát ne így, hanem próbálj magadban nézni játék közben, és mondd azt, hogy élvezel. És tudod, mi a írjál nekünk, hogy élvezel. Tudod, mi a parább? Egyébként, hogyha ez nem Kojima játék lenne, ízekre szedték volna. Igen. Mert ugyanezekkel a kifogásokkal... 15%-os értékelés. Az megvan egyébként, hogy amikor melyik volt az? Nem is a Rage, hanem talán nem is a Destiny. Valamelyik ilyen open world lövöldözős játékban volt, hogy fölhozták azt érnek, hogy rettentően kiábrándító, sőt az egyik legnegatívabb pontja volt, hogy minden egyes fejlesztésed külsőben nem különbözik egymástól. Igen. És ez egy komoly lehúzó pont volt. Szerintem két pontot legalább vesztett a játék, nem csak ez volt a probléma, hanem de ez is. Nem fog eszembe jutni a címe, majd előásom, de az egyik nagy probléma ez volt. Ebben a játékban pontosan ugyanez benne van. A hármas szintű bakancsot semmiben nem különbözik egyébként az egyes szintű bakancsottól, sőt, föl is vettem egy jelenetet, ahol mondjuk a hosszú távú motorod, meg a rövid távú motorod, az igazából nyersanyagigény szempontjából semmiben nem különbözik egymástól. És ezek senkit nem zavartak az ég egy adta világon. Az égvilágon senkinek nem tűnt fel, hogy ebben a játékban bármit fejlesztesz magadon, igazából max színezetben tudsz variálni, hogy a rózsaszín legyen, meg ilyenek. Azért, mert nem látjuk jól, igazából nyilván. A sivásság és az unalom, ha egy Kojimától kapod, akkor szórakoztató. Van még egy érdekesség, fel tudsz venni különböző felszereléseket, valami 16 férőhelyes a lista, végigvittem a játékot, 2 került a listába. 2. És még valami egy apróságot egyébként hozzátennék, ebben az évben egyébként nem sok játék volt, amit végigjátszottam, mert normál esetben egyébként van benne egy ilyen egészséges önfenntartó ösztön, hogy ami mondjuk, nem, ha nem köt le igazából egy játék egy ponton túl, akkor egész egyszerűen abba hagyom. Mert hála Istennek vagyok abban a helyzetben, hogy megtehetem. Nem kell azzal foglalkoznom, hogy úristen ebben a hónapban mondjuk, vagy ebben a negyedében egyetlen játékot tudtam megvenni, egyébként tisztelet mindenkinek, aki mondjuk legalább ezzel él. De hála Istennek mondjuk egy hónapban több játék is kikötem, és tudok velük játszani, legyen az indie vagy akármi. És legtöbbet egyébként félretettem. Függetlenül attól voltak jók is, de őket is félretettem egy idő után, mert mondjuk meguntam. Ezt a játékot csak azért játszottam végig, hogy ne legyen meg az a fogás, hogy hát de mert nem játszottad végig, mintha egyébként az, hogy a játéknak az utolsó 2%-ában van valami történet, az legitimizálná az előtte 98%-on keresztül tartó dögunalmat. Ez egy filmben sem elfogadható, nem. Hogy elfelejtesz történetet mesélni, majd az utolsó 2%-ban elmondod, hogy mi volt. És ebben a játékban 2 órás a utolsó cutscene. 2 órán keresztül megpróbálják elmagyarázni, és még egy dolog van. Miért volt neked jó ez a szar? És egyébként halálkomolyan olyan dolgokat magyarázza, amit előtte egyébként így apró villanásokban sejtett a játék. Azt mondja, ez tudod, a misztikum. Igen. És aztán a végén rájöttek, hogy te mi van, hogyha ezt nem értették? De gyorsan megmagyarázni. Gyorsan, akkor csinálják egy 2 órás filmet a végére. És ezek mind olyan dolgok, ja, és Kocsiban nyilatkozata arra, hogy nem érthető a játék, az meg volt. Na. Hogy hát igen, az amerikaiaknak nehéz lesz felfogni. Úristen, ez annyira be volt lövezve az ember, hogy... Ez az a pont, amikor azt kell mondani, hogy oké, jó, rendben, tedd a dolgot. Erről beszéltünk egyébként valamelyik Other Side-ban, amik én mondtam, csak nem mindig tudok jó példával élni, tehát van nekünk egy Kocsimánk, hogy a kreatív ember fölé igenis kell egy kontroll. Nem szabad hagyni, hogy csak úgy alkosson, mert azt maszturbációnak hívják. Ez egyébként a maszturbáció jó a Death Strandingre, igen. Tehát ő most ráverte Norman Redusra, ennyi történt. Tehát, hogyha ezzel valaki játszani akar, akkor játszom. De azért hogy lássuk, hogy ez most az ő jutalomjátéka volt, azt csinált, amit akart. Ez van, ha Kojima azt csinál, amit akar. És akkor térjük egy pozitívabb témára, és van nekünk egy Jedi Fallen Orderünk. Egy mondatot szeretnék még Sasától. Emlékszem, mit mondott a Pokémon? Nagyon jó mondata volt. És ennek erre eljöttekre egyáltalán nem élik rá. Hogy utáltam, mint a bűnt. És ha ő tette volna, akkor felgyújtaná a fejlesztőket. Okay, nagyon jó vicc volt, csak mindenki értse, hogy itt iróniáról van szó. Azt mondta, hogy tisztelettel bánik a játékos idejével. Ezt a mondatot hagyta el. Itt ebben ezt, a ezt én is mondtam, igen. Igen. Hát miután ő mondta, de én is fogom még idézni, mert... Én mást idéztem volna. Én nem emlékeztem, hogy ezt mondta. Ezt Sasa mondta, igazából teljesen igaza van a Pokémon-nél. Ezzel a játékkal inkább azt mondhatnánk, hogy ez trollkodik a játékos idejével és idegrendszerével. Ez arról szól, hogy Kojima beleszart a kalapotba és ezzel röhög. Tehát lényegében ez a diákcsín színvonal. Ez a... Nézzek, felvette a kalapot, amiben belefossátottam, folyik az arcán, és megindok olyan hülye, hogy ez neki jól esik, mert melegíti a homlokát. Érted? Ezt érzem benne. Hogy ez megint szubjektum, és elnézést kérek, akinek ez lett az év játéka, meg a kedvenc játéka, meg elvettem az életkedvét is attól, hogy ezzel játszon. De akkor gondolja azt, hogy nekem más az ízlésem, mert ugye ezt kell gondolni. Én attól, hogy mit tudom, Zoli nem szeret az utolsó Jediket, attól nekem nincs vele különösebb bajom. Tehát így, és attól nem veszünk össze. Hát... Ebből nem jövök ki. Egyikkel se. Tehát így igazából ez nem gond, ez valóban az ízlés. Tehát ettől nem kell ízlés. Vagy akkor leiratkozol, mit tudom én, mert egyikünknek se tetszik. Tehát így, bocs, megmondjuk, hogyha tetszene, akkor azt mondanánk, és egyébként mind a ketten, ha nézel egy korábbi adást, kedves néző, arra készültünk, hogy milyen jó játék lesz. Mert azt mondtuk, hogy mennyire várjuk. Itt mondtuk, ugyanennél az asztalnál. Meg ki az a hülye, aki arra készül, hogy szar lesz egy játék? Igen, tehát szeretnénk szórakozni. De ez a játék, ez a sajnos Zolinak a munkája révén végig kellett szenvednie. Én azt mondtam, hogy kicsit van, hogy bocs, de ez már túl öreg vagyok. Hát, úgy nem akarok meghalni, hogy ilyen élményeim vannak. És rámutatsz. Köszönöm. Hát, nagyon remélem, hogy még eltartasz egy darabig. Még egy darabig tervezem. És most térjünk át egy másik példára. Jedi Fallen Order. Pont fél időnél. Igen. Oké. Okay. Őszinte leszek, engem meglepett. Engem nem, mert tudtam eleve, hogy jó lesz, mert belsős információban mondogatták. Hát, igen. Olyan mondogatta, jó, nem tették exkluzív. Jó, igen, olyan mondogatta belsősként, akinek hiszek, és ebből azokban, mivel hasonlóan szereti a Star Wars dolgokat, nekem megvolt az információm róla, hogy ez olyan, mint egy Force Stanley, és csak modern. Engem meglepett egyébként, hogy mennyire egyébként bemertek vállalni egy olyan durva döntést, főleg egy Electronic Arts volt meglepő, mert nem tudom, melyik kiadótól lett volna logikus, hogy gyakorlatilag minden ponton ellentmond a nagy kiadói logikának. Igen. Te beteszel rettentően nehéz Dark Souls-t idéző játékmechanikai fősodratot. De azért betett mellette elektronikátosan egy nagyon könnyű módot a normál alá. Story mód, vagy hogy a fenében? Valami olyasmi. Igen, amikor az ellenfél rád, ez is öngyilkos, ez nagy valami bajod legyen. Úristen, Jedi, nem bírom, meg kellett volna halni. Máig nem értem a birodalmi rohamosztagosokat, hogy miért olyan bátrak, hogy nekiállnak emberkedni egy Jedivel. De ebben majdnem el is találnak, basszus. Azt néztem, hogy egyébként viszonylag pontosan céloznak a rohamosztagosok. Sőt, én ugye a második szinten játszom Jedi Knight fokozaton, de ez pontosan előre, például a normál szintig. Reggelre seki kell védenem a lövéseket. Jó, de most a Mandalorianból egy mondatot el fogok spoilerezni, amikor bemegy valami a Mandalorian, és négy rohamosztagos így fegyvert ránt rá, és a Mandalorian is fegyvert ránt, és akkor így körbeállják, és egyik rohamosztagos megszól, hogy mi négyen vagyunk, te pedig egyedül. Mandalorian megszól a sisak alatt dörmögve, nekem megfelel ez az arány. Tehát ez ilyen jó kis karikatúra, a rohamosztagosok célzási képessége. Tehát egy méterről négyből kettő mellé. Ez a sima Western referencia. Tökéletes Western referencia. 100%-osan bedesz, és halálosan minimalista, és teljesen működik. És én utána mondanom se kell, hogy ugye nem történik meg a... Most miért kellett spoilerezni? Én még nem láttam. Azért, mert ez nem spoiler, mert ezt bármelyik Westernbe megnézni. Simán benne van, hogy meghal a mandalóriai az első részben. Miért hagytál meg? Miközben a második évadot forgatják ugyanazzal a színésszel. Nem tudtam ezt sem. Most miért kellett leszpoilerezni? Nagyon durva. A végén még komolyan veszem a vigyiségeit. Én láttam, hogy Steven Seagal filmet, a Steven Seagalt az első 10 percben kikapják. Hála Istennek! A legjobb Steven Seagal film. Voltál. Szóval a lényeg az, hogy én valamennyire értesültem így belülről erről a dologról, meg nekem a gameplay eléggé árulkodott arról, hogy pontosan mit akarnak. Ami nem volt benne világos, az az, hogy ugye itt is visszapakolgatják az ellenfeleket, a nem fő ellenfeleket akkor, hogyha mondjuk resztelsz, tehát alszol és mentesz. Ami szerintem tök jó taktikázásra ad lehetőséget. És összességében a változatossága viszont engem is meglepett. Tehát az, amikor négy egymás követő bolygók, bolygó ennyire eltérő a játékban, tehát ennyire durván nincs más. Is benne több, ugye? Még nem tudom. Ne spoilerizze. Elvileg nem, mert most az ötödik volt a kásik. Azon már voltam. Én még nem voltam, nekem az lesz most a következő. Elmondja, mi van rajta? Ne. Jó. Mert elmentem azért az én nővéreknek a bolygójára, azt úgy kipicseztem, mint a szart, aztán elmentem a fősodonra, ott kicsit kigyúrtam magam, azt utána az én nővéreknél is tudtam már azért hatékonyabb lenni. Milyen nővéreknél? Éj. Éj nővér. Ja, igen. Jó. Igen. Úgyhogy hát ott lehet megtalálni ugye a kétpenges fénykardot. Az elég gyorsan megvolt nekem. Igen, azban küldi be van. Ott. Hát megkapod a sztoriban is egy idő után. Én nagyon gyorsan megkaptam. Lehet nekem odaadták a játékba, nem tudom. Igen, megálltak. Úristen, bazzak, jobb lenne odaadni. De, hogy jó, bazznek, ez volt a Death Stranding-e. Adjuk oda neki, meg még két erőt. Láttuk az arcára, hogy a Death Stranding-et végigjátszotta. Szerintem mindent megérdemelt. Csak éljen még egy picit. Legyen valami rendes élménye. Szóval az a játék rendben van. Igazából az Unreal Engine összes jelenlegi ilyen technikai optimalizálatlanságát tartalmazza, tehát hogy Nem csak az Unreal Engine-nel vannak vele problémák, tehát én például győzöm le folyamatosan azokat az ellenfeleket, akiknél például megállok a küzdőtérnek a láthatatlan peremén. Ja, és csak az AI definíciónak a hibája. Igen, tehát így vannak ilyen dolgok, tehát én például folyamatosan találok benne olyan design problémákat, amik nálam például így nem vérlázítóak, rettetően szórakoztatnak. Tehát nem olyan gondok vannak, hogy például ezek a design problémák miatt én például kiesek a pályáról, Aha. Tehát ilyenek nem kúrnak fel, de azt így néztem, hogy például még a First Sister, nem Second Sister, kurva jól néz ki. Igen. Addig például a Ninth Sister, az úgy néz ki, mint egy ilyen kínai piacos műanyag genyó. Tehát egy ilyen speed racer-es sapka is van rajta, ami nem értem, mit keres rajta. Az a rajzfilmek miatt ilyen a dizájn. Azt elhiszem. Homogenizálni a rajzfilmek. Elhiszem, kínai. Tehát ha önmagában nézek egy kínai rajzfilmet, minden viszonylag konzisztens. De ha kiveszek egy kínai rajzfilm figurát, és beteszem mondjuk egy jó minőségű rajzfilmbe, akkor elég durva. Hát figyelj, forma nyelvben nem esik le róla, hogyha művészetre nézett formatervezői szemmel, akkor nem esik ki belőle, viszont valóban nem az a legjobban sikerült sisak, az biztos. Nem csak a sisak, az egész figura, tehát érted, hogy sister. Egy sister, két sister, három sister. Én azt hiszem, ezek valamennyire azért, hogy ismerősek egymással, bár erőt is használ, ezt nem mindenki a Star Wars univerzumban. Nem nagyon volt tisztában a lore-jával, ugye, hogy mik azok az inkvizitorok. Hát azzal, hogy mi az, mik az inkvizitorok. De nem az inkvizitorokkal van a problémám, hanem ezekkel a egymásra semmiféle rokonságot nem ápoló, még látványban sem hasonlító figurákkal. Tehát az egyik az tiszteletet parancsol, a másik igazából legfeljebb a rekeszizmomat teszi próbára. Hát jó, ez a dizájnbeli kérdés, hogy most kinek mi a félelmetes, meg mi nem. Most érted, valakinek, tudom, Hideo Kojima is félelmetes. Az mondjuk eltől most vagy egy nagy talp, ami széttapos, hogyha nem nézel oda. Viszont a lépegetők azok tetszettek. Bár mondjuk egyébként a trailerben nekem epikusabbnak tűnt az a lépegető használat. Uh-huh. A Kásikon még nem vagyok, a bocsánat. De nem ezt mondom, a trailerben benne volt. Láttam a trailerben, hogy tehát igazából az úgy néztem, hogy tök jó, meg tök bedez, de valahogy úgy éreztem, hogy ami eddig így nagy lángon volt bedez a trailerben, az így most egy ilyen, hát egy kicsit ilyen őrlángabb bedesz. De egyébként ettől függetlenül végre veszettünk egy AT-AT-t, úgyhogy igazából tök jó volt. Figyelj, ez igazából maga a korlátai, az, hogy az AI meddig megy el, meg hogy mit csinál, meg hogy mennyire okos, az pontosan ugyanaz, mint a szójátékok, vagy akár a Sekiro-nak a korlátjai. Ott is vannak pontosan egy ilyen határon megálló AI-k, mert egy AI akkor hatékony, viszonylag kis területen dolgozik. Ez néha elég feltűnő, mert viszonylag nagy nyílt világokba rakják be őket, és ugye itt meg van egy kis ilyen design érdekesség, hogy először rakták össze ezt, hogy ennyire ilyen, hát ilyen kicsi open world-ök, viszont ugye ezt ilyen Metroidvania pályaépítéssel csinálták, amit csúnyán úgy szoktak mondani, hogy backtracking, tehát hogy megkapsz egy képességet, és akkor vissza kell menned, de egyszerűen annyira szórakoztató a pályaépítés a játékban, hogy egyrészt minden pálya tök jó, mindegyiknek van egy logikája, valahogy a térkép nélkül is, úgy, hogy azért vannak ismertető objektumok minden játékban, azért érted, hogy hol vagy, eligazodsz rajta, és az egész dolog, nem tudom, mikor láttam utoljára ennyire profi, ennyire élvezetes pályadizájnt, gyakorlatilag egy ilyen dologban. Imádom a pályadizájnját. Imádom. Egyszerűen döbbenetesen jó. És egyébként nem Star Wars játéknak készült, úgyhogy ha nem Star Wars játék lenne, valószínűleg akkor is imádnám, mert én imádom a Metroidvania klónokat. 3D-ben tök jól megcsináltak ezt a dolgot, messze túlmutat a Tomb Raider-es pályatervezésen, ami tök lineáris, és a backtracking inkább bosszantó, hogy az első pályán van valami, amit az utolsó pályán megszerezve visszamehetsz. Itt valahogy inkább azt érzem benne, mint az első LEGO játékokban, amik ezt a backtrackinget egy kicsit utána már túlhasználták, hogy így tök jó kiállakoltad a figurát, visszamegyek, és akkor tök jó újabb színezetet kap a dolog, és itt is tök jó új dolgokat tudsz meg ezekkel a visszamászkálásokkal. Tehát az egész felépítés az, hogy úgy korlátoz, hogy nem korlátoz, a maga, hogy a sztoriba beleszőtték, hogy miért nem emlékszel, és miért emlékszel vissza. Az egyébként nem is emlékszel, az miért van, miért nem emlékszel az erőre? Hát az izében, én is csak olvastam még egyelőre, mert nem jutottam el még odáig, de elvileg azért van ez az egész dolog, mert a mesteredet megölték, és ilyen poszttraumatikus stresszben szenved. Tehát gyakorlatilag blokkolt egy csomó képességet, és elvágódott az erőtől részben. Tudom, milyen a poszttraumatikus stressz, Zoli? Tudom. Az egy nagyon-nagyon csúnya dolog. Tudom, nem kell elmondani, tudom, mi az a poszttraumatikus stressz. Most, hogy érted, van a szellemi képességeid közül, a valóságban is elvesz a szellemi képességeidből, tehát ez nem olyan rossz magyarázat. Értem, ez pontosan ugyanaz, mint a midichlorián, ez az, amire nem vagyok kíváncsi a Star Wars-ban. Hát nem fejtik ki annyira keményen, nem, csak ugye ez nem szerves rész a sztorinak, ez egy indok arra, hogy miért adja neked egyesével vissza a képességeket, valamint mivel körülbelül egy pada van, és egy lovak között vagy félúton, ezért ezt a dolgot úgy valahogy össze lehet rakni. Tehát a visszaemlékezésednek egy része, vagy gyerek vagy, a kicsit később már annyira nem. Tehát így ez annyira nem problémás nekem. Tehát az, hogy elveszi a képességeidet az elején, és a végén ilyen félistennél fogod magadat gyúrni, azt valahogy meg kellett indokolni. Úgyhogy gyakorlatilag egy közel felnőtt Jedid van. Hogy ez miért az elején még falon futni se tud a nyomorult, pedig nézd, nekem igazából az Apex Legends-be tudnak. Nézd, igazából szerintem ez egy jó játék. Igen. Ennél többet én nem használnék rá. Ez egy jó játék. Mert egy jó cucc, egy tök korrekt Star Wars, tehát pont erről beszéltek, egyébként aranyos volt az Electronic Arts-nak ez a kezdeményezése, ugye nem akarták kiengedni a játék idő előtt, mert féltek, hogy le fogják spoilerezni az emberek, hogy miről szól. Most függetlenül attól egyébként, hogy én is most úgy, nem tudom egyébként, hogy az Other Side idejére egyébként végigjátszottam el a játékot, most éppen úgy vagyok vele, hogy most túl sok volt, és egyszerűen nagyon sokat játszottam vele. Meg igazából nem szeretem a Dark Souls játékokat, meg a Souls-like játékokat. Tehát nekem ez így tömény, amikor lebasznak elém egy kurva nagy boszt, és akkor az a kihívás, hogy neki van ennyi élete, nekem meg ennyi, és az is két ötésre lemegy. De egyébként, amíg nyomtam, a szórakoztató, viszont ez, hogy az Erik Kárc azt mondta, hogy egy Star Wars játék, de nem akarják, hogy spoilerezve legyen a történet, ez szerintem vicc. Jó, hát a Star Wars az egy elég egyszerű történet. Ezen röhögtök egyébként, hogy még beszéltünk is telefonon erről, hogy az Erik Kárc, hogy mester ilyen tud kibaszni saját magával. Győz a jó, nem tudom, lehet. De most arra gondolok, hogy amikor van egy tök jó játékod, igen, ami egyébként ráadásul még jó hype-ot is kap, mert végre kiszedik azt a mikrotranszakciót, meg ezt a surprise mechanics dolgot, amivel már évek óta szopatják az Electronic Arts-ot. Végre kiszedik azt, hogy nem multiplayer-orientált a játék, hanem tényleg kapsz egy normális Star Wars történetet, hogy csak játsszál vele. Igen. konkrétan a mostani fogalmak szerint, ez egy ritka fogalom, nem tudom, fel vagyok készülve, kiadnak egy játékot. Igen. Ami nem utólag van toldozva, fordozva, kiadnak egy játékot. Értem, mire akkor szívesen ez, hogy egy játékot. Igen, kiadnak egy játékot. És megoldják, hogy a premier előtt néhány nappal megmondják, hogy ja, igen, az EA Access-ben nem fogsz hozzáférni, de hiába vagy előfizetője, úgy gondoltuk, hogy nem kapod meg. Hogy lehettek ennyire sötétek, könyvek? Szerintem azt lehet benne látni, hogy igen, ez egy elég kellemetlen húzás volt, viszont... Ki le kellett tenni a névjegyet, hogy mi az, hogy az elektronik kárt vagy utóban? Nem, igazából azt kellett, hogy valahogyan visszahozza az árát. Tehát amikor azt mondod, hogy kiveszel egy mai játékból egy mikrotranszakciót, ennyi pénzt költesz egy játékra, tényleg rendesen nagyon, nagyon nagy mennyiségű grafikai kontent van a játékban, te is láttad, hogyha elmentél a mellékküldikán, nézd meg azt a lezuhant Venator csillagrombolót, tehát olyan szinten van kidolgozva, hogy a hajadat lerakod. Tehát így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok munkát öltek ebbe a játékban, és nagyon-nagyon-nagyon sokan dolgoztak vele, és az Electronic Arts ezt a játékot arra használja, ne ő legyen a sátán. Értem, ezt én értem. És most fut ezért a címére, a Ubisoft meg a Bethesda. Ez a for, ez megvan benne, csak ez tűnt fel, hogy a premier előtt nem sokkal azért ezt bedobták. Hozzáteszem egyébként, hogy az EA Access-ben ugye ez előfizetéshez van kötve. Igen, tehát igen. Igazából annyit nem buktak volna az egészen. Hát mert... igen, nem merték. Azért a Microsoft ügyesebben csinálja ezt a Game Pass dolgot, abban minden szart beletesznek. Tehát ott azért látszik az, hogy ott nagyobb kedve van arra előfizetni abból azokból, hogy az egy kicsit azért ugye egy fair trade-emnek tűnik. De igen, azért kellett neki valami. Valószínűleg kiszámolták, hogy nem fog nekik jól visszajönni az ára, mert nem nincs benne sem multiplayer, nincs benne mikrotranszakció, nincs benne lootbox, nincs benne semmi olyan, ami utólag pénzt hozhat. Szerintem egyébként a szájhagyományra bőven alapozhattam, most néztem a Metacritic számokat, és nagyon ritka alkalom, de most például a user pontok egészen jól korrelálnak a kritikai pontokkal. Igen. Tehát nagyjából, ahol most így áll a Metacritic, az nagyjából valamennyi. 80 valamennyi, az bőven az a játék, amit lehet ajánlani, főleg egy Electronic Arts-nál. Úgyhogy ez egy bőségesen vállalható dolog. Én tartok tőle egyébként, hogy ez az egy fecske nem fog nyarat csinálni, mert nem hiszem, hogy ebből azt a következtetést fogja levonni az Electronic Arts, hogy innentől kezdve a single player játékokra megéri áldozni. Lehet azért ügyesen is ebből jól pénzt keresni, hogyha azt mondja, hogy csinál egy második részt, és mondjuk ott a grafikai kontentek nagy részét újra hasznosítja. És ezt valószínűleg meg fogja tenni. Tehát tuti lesz egy Fallen Order 2, ami néha vissza fog kacsingatni azokra a bolygókra, vagy nagyon hasonló bolygókra fog bepakolni, ugyanazzal a kurva űrhajóval fogsz közlekedni. Rohamosztagosokat nyilván nem kell újra csinálni, az állatvilág egy része nyilván más bolygókon is honos lesz, más bőrszínnel, és körülbelül fogják és reuse-olnak egy csomó tartalmat, és már is ott lesznek, ahol kell, hogy legyenek, hogy jön vissza rendesen az összeg. És senki nem fog érte haragudni, mert ha a Respawnra bízzák, és ugyanígy megy tovább a történet, ugyanilyen minőségű lesz a játék pályaépítése, akkor mindenki szeretni fogja. Tehát tudják ezt azért okosan is folytatni. A kis robot. Az aranyos. Hát az nagyon... Én nem tudom, mikor láttam utoljára egy ilyen társat játékban, aki ennyire szerint Adrival volt, hogy így nyomtuk ugye a játékot, és engem egyébként nem is annyira a sztori, mert beszéltek, hogy most így igazából bármely könyvet leveszed, abban benne van mondjuk így Betszet jellegen legalább. De ez a kis robot annyira szerethető, annyira édes, annyira aranyos, szóval... Zseniálisan van animálva. Nagyon, nagyon, és minden gesztusa tündéri. Én egyszer láttam magam előtt a fejlesztőket, hogy így ott röhögnek, hogy fú, még kicsit rázza a seggét, olyan kicsit húzza össze a szemöldökét. Igen, az elején megsérül a kis lábat, és akkor egy lóg a kis lába, és így tartja, úgy szállod, és akkor tudod megjavítja, és így örül, és akkor baromi aranyos a kis robot. Meg hogy mászkál a hátadon, meg elbújik, hogyha van valami. Volt ilyen, pont a tutoriál bolygón, ahol felszedett az első küldetésedet, Bogona, vagy nem tudom, hát a hajó Gabona, nem tudom, valahogy, valami. Ahol szétszedik a izék a hajókat. Nem, utána. Ja, a következő. Igen. Ott van egy szakasz, ahol van ez a kötélpálya, és robot leugrott a vállamról, elfutott oda, felugrott rá, néz rám, és így várja, hogy oda menjek. És nem, akkor visszaszólt. És egyébként ilyenkor bújik elő belőle az a gyerek, akinek hiányzik, hogy nem táplálják a játéképpen. Mert nem lesz jobb a játék, csak hogy jobban fogod szeretni azt, ami úgy benne van. De jobb lesz. Az ilyen pici dolgoktól lesz, hogy nézd meg egy Uncharted 4, hogy azt is, ha szétfúrod, akkor egy gyakorlatilag egy lineáris valami. És ezek a pici dolgok jók benne. A gesztusok az arcokon, a pici részletek megcsinálása, az, hogy mindenre gondolnak, az átfutó izé, kobold makik a mit tudom én milyen pályának keresztbe átszaladnak előtted, meg hasonló, meg az, hogy a kereke a jeepnek úgy pörög ki, ahogy kell, meg hogy elkussolnak, amikor zökkel egyet az autó. Ettől jobb lesz egy játék. Az, igen. Ez egy ilyen technológia. Bravóra, ezek nem ennyire figyeltek. Itt meg egy ilyen érzelmi kapcsolatot mondanék, mert az Uncharted-ben nekem például nincsenek ilyen érzelmi kötődéseim. De a testvér viszony azért 100%-os összeg. Nekem az annyira nem jött át. Nekem nagyon látszik. Ez a kicsit lúzer testvér, akit igazából szeret, de azért egy csomó minden, mert nem értenek egyet, és akkor van köztük egy ilyen szeretet igen, és barát kapcsolat. Igen, de lehet egy ilyen személyes drive-od. Igen, abszolút, de a testvérem meg kb. Néha ilyen kapcsolatban van. Igen, de mondjuk nekem például nem ilyen jellegű kapcsolatom a testvérem, mert nekem ez például nem jött át. Pedig de... lehetne abból alapján, amilyen videókat csinál. Vicceltem. Nem hagyhattam ki, bocs. De mondom, hogy nekem például nagyon meglepő volt. Egy kicsit más nexusba helyezném még ezt a dolgot, amely időben vagyunk, éve, igen. Persze. Hogy idei év játéka. Uh-huh. Ezt most kicsit távolodjunk el a Fallen Order-től, lehet, hogy végén ott fogunk kikötni. Engem egy picit így gondolkodás közben nagyon meglepett, hogy olyan játék, amire azt mondanám, hogy fú, bazd meg ezt az, ebbe az évbe, ez olyan volt, hogy úristen, mint ahogy mondjuk volt tavaly mondjuk a God of War, yeah. Vagy tavaly előtt mondjuk számomra egy Breath of the Wild, amire úgy voltam, hogy gyerekek, hát ez egy olyan játék volt, hát azért, hogy stúdió legyen a talpán, aki ezt ki tudja hívni. Nekem ez idén abszolút elmaradt. Hát nem tudom, az a baj, hogy az inger küszöbünket is egyre inkább följebb tornásszak. Nem hiszem. Most rá tudsz csodálkozni egy kis robotra. Rá tudsz csodálkozni arra, hogy mit tudom én, csúszkálsz le egy hegyoldalon. De nem ettől érzed az évjátékának. De, tehát, ez hozzátesz. Egy Uncharted-ot sem mondhatsz az évjátékának, mert ez egy lineáris játszható film. Tehát az pedig tipikusan olyan, ami nem tölti be a szerepét. A God of War egy kicsit azért gazdagabb világú, az mondható egy évjátékának. Még egy Pókember is rá tudod húzni, mert nekem például az inkább volt az évjátéka, mint a God of War, mert a God of War-ban azért vannak aránytalanságok, az öltöztetés, meg a szerepjáték elemek, azok elég el vannak sumákolva benne, és nem is igazán izgalmas őket csinálni. De igazából igen, tavaly volt két ekkora nagy ágyú. És az a baj, hogy ezek a nagy ágyúkhoz méred mindig a következőt. És hogyha van megint egy ennek is nagyobb nagy ágyú, amit nagyon nehéz elképzelni lesz, akkor igazából utána a következőt már ahhoz méred, és akkor már nem érzed azt, mert itt van fönt az elvárásod. Nem. Én ilyen a játék. Nem a God of War-ot viszonyítottam, mert azt mondtam, hogy volt egy God of War léptékű valami, ami reprezentálta annak az évnek, de, mondjuk a legjobb játék. De több évvel előtte nem volt olyan minőségű játék, mint mondjuk lehetséges, a God of War, de, meg a Pokémon. De megint csak nem lépek túl azon az évben, és csak a tárgyévet nézem. Ebben az évben nem volt mondjuk egy God of War jellegű. Viszont rengeteg nagyon jó játék volt. Igen, de ezek mondjuk egy szint. Ahogy mondjuk, hogy egész jó játékok. Egész jól eljátszik az ember a Metroval, egész jól eljátszik az ember a Resident Evil 2 remake-kel. Igazából egész jól el lehetett játszani a Division 2-vel, tök jól el lehetett játszani a Sekiroval, de hogyha azt mondanád, hogy na melyik volt ebből a legjobb? Kiemelkedő. Hát az meg azért úgy... Szerepjátékban a The Outer World szerintem egyértelműen kiemelkedő. Ha mondjuk abban nagyszerűbben nézed, hogy nézd meg, hogy mióta nem kaptunk rendes Mass Effect-et, lényegében egy ilyen Mass Effect Fallout keverék, igazából úgy, hogy hozza szerintem simán a Firefly-nak ezt a westernes hangulatát. Szerintem az a játék tök jó, radar alatt jött, nekem rohadtul meglepő volt, hogy mennyire jó játék volt, és ki se próbáltam volna, ha nincs benne az Ultimate Game Pass. Tehát totál meglepődtem rajta, hogy ezt hozták ki egy ilyen kis csapattal, egy indinek átszázott Take-Two-nak a mellékkiadójával, és választ kaptam arra a kérdésemre, hogy miért vette meg őket a Microsoft. Tehát így igazából nekem az benne van bőven abban a szórásban, a párbeszédeivel, a hülyeségeivel, a világépítésével, a beteg humorával, az, hogy mindenhol teljesen más jellegű humor van benne, az iróniával, az, hogy végre egy játék, ami nekem szótárba kotorásznom kell, hogy ez a kifejezés mit jelent, mert érdekel. Nem azért, mert persze értem, mi történik, csak azt a konkrét mondatot akarom érteni, ez már nem fordult elő, nem tudom mióta. A Gears az a baj, amit te is mondtál, és nálam is, hogy az volt nekem, az utolsó pálya előtt kimerült a Gears. Az utolsó pálya szerintem idegesítő, az utolsó szint. Nekem körülbelül odáig volt izgalmas, még egy picit talán korábban kezdett merülni, de odáig izgalmas volt, ahol azt a nagy szart kellett a rakétaindításnál, a Hammer of Dawn-nál elengedni. Onnantól fogva csak arról szólt az egész, hogy a Hammer of Dawn miatt kurva nagy durva harcokat lehet elengedni, és ezért puffogtatni. Tehát ez kicsit nekem a vége, nekem az csalódás volt, de a játék ott is egy elég jó játék volt. És a másik, hogy minden hibája ellenére nekem ez a Fallen Order szintén nagyon működik. Tehát nem érzem ezt annyival rosszabbnak, mint mondjuk a még úgy, hogy nem játszottam még, és lehet, hogy a végén más lesz a véleményem. Tehát megtartom azért ezt. Én nem érzem ezt annyival rosszabbnak, mint a God of War, meg a Pókember egyelőre. Technikailag egy picivel rosszabb, amit ki lehet bele pecselni, mert néha ugyanazt csinálja, mint az előző Tomb Raider. Hát túl sok a geometria, és nem bírja a konzol. Mondjuk őszintén szólva, én nem érzem, nem látom, sőt, én ezt tartom, és nem látom egy ligának a Fallen Order-t a semmelyik tavalyi címmel, ami még itt felmerült a Pókember, vagy a God of War. Nyilván én más szempontból nézem. Én nem véletlenül azt mondtam, hogy jó játék, többet nem látok benne igazából, de már végig meg fogjuk beszélni egyébként, szerintem tetszeni fog, hogy ha eddig tetszett, akkor igazából tartja ezt a szintet, ami egyébként már egy nagy szinten dolog. Van azon a szinten, a végén meg megmondjuk, hogy a többi szinten volt. A technikai szinten nincs egy God of War vagy egy Pókember szintjén sajnos, de ez főként az Unreal Engine-nek köszönhető, amiben nagyon könnyű, nagyon jó minőségű dolgot építeni nagyon gyorsan, viszont optimalizálni egy picivel nehezebb. A Pókember az milyen engine-ben készült, teljesen sajátban? Fú, szerintem, mintha saját engine lenne, igen. Azt nem ismerem azt a motort. Azt nem is tudom egyébként, hogy a Sony nagyon nem szokott egyébként külsős engine-eket használni a PlayStation-os játékoknál. Hát figyelj, mintha, de majd szóltok a kommentekben, hogy ti tudjátok-e, mert most nem ugrik be, hogy használnának akár CryEngine-t, akár Unreal Engine-t. Hát most nagyon durva folyamatok vannak a játékiparban, gyakorlatilag az új konzolok előtti időszakban, és hát van egy-két olyan irónia, amin baromi nagyot röhögnél, nem tudom mennyire fér bele az időnkbe, de igazából már hamarabb kezdődik a generációváltás, mint ahogy a konzolok kijönnek. A Gears of War-os dolgot azt még mondja, de ennek ebbe a kis részbe bele fog férni, de ez egy kurva izgalmas dolog, amit mondta nekem telefonban. Hát igazából arról van szó, hogy ugye biztos sokan észrevették, hogy az új Gears of War az ugyanattól a stúdiótól lényegében kihozott egy folytatást, ugye a Coalition csinálta, kihoztak egy folytatást, ahol mondjuk az előző az ilyen upscale-elt 4K-nál kisebb felbontásból húzta fel Xbox részére a játékot, és 30 frame-et tudott magából kiizzadni, és úgy, hogy ebben a játékban részletesebb a grafika, gyakorlatilag az átvezetőkben az animáció szintje az ilyen Uncharted magasságokat üti, jó, hát amiről beszélnek, az továbbra sem nagyon érdekes, de a lényeg, hogy igazából úgy ez az új játék, ez natív 4K-ba fut Xboxban, X-en 60 frame-mel, ezt néha egy kicsit aláéti, de viszonylag ritkán, úgy, hogy körülbelül 4-szer annyi geometria van kint, 5-szer annyi particle, akkor ha megnézitek ezt a swarmos ellenfelet, ami egy ilyen úgy hívja, hogy object particle, az 1 vagy 2 volt az előző részben, amikor megtámadott, most ez a rohadékból 4 is tud lenni egyszerre. Tehát egyszerűen látszik az, hogy valami borzasztó helyen találtak teljesítményt, ugyanannál a hardware-nél, és itt nem arról van szó, hogy hirtelen rájöttek arra, hogy ez egy erős gép, hanem, hát erős gép, de igazából korábban is ugyanilyen erős volt, hanem egyszerűen arról van szó, hogy elkezdődött a játékiparban egy folyamat, hogy egy csomó mindent eddig a CPU-val számoltattak. És ez azért gáz, mert ugye a központi egysége, mert az már nagyon régen sokkal kevesebb lebegőpontos számítást tud végezni, mint egy videókártya. És a játékokban levő fizikai rendszerek közül, különös tekintet az Nvidia által gyártott physics-ről beszélünk ugye első körben, ugye az Nvidia gyártja a legerősebb videókártyákat a piacon, és van egy saját olyan fizikai engine-je, ami hát finoman szóval is gázmódon nem a videókártyát használja a lebegőpontos fizikai számításokra, hanem a processzort. Most ez is változik, illetve az történt, hogy azért lett ez a hatalmas ugrás, mert az Unreal-be integrálták ugye végre a GPU instanszolási lehetőséget a fizikai rendszernél, ugye a Havok személyében, ami nem sokára bekerül más játék engine-ekbe, jelesül a Unity-ben is, illetve minden játék engine-ben most kezdenek átállni arra, hogy a particle rendszer, tehát az ilyen kis lebegő lófaszok, meg egyéb ilyen dolgok, nem akarom azt egy részletesebben most elmondani, a lényeg, hogy ezeket is végre átadták a videókártyának, ami sokkal alkalmasabb rá, mint egyébként a CPU, és ezzel annyi teljesítményt nyertek, hogy gyakorlatilag fölugrott egy felbontással, megszorozott 2-vel a framerate, és még úgyis többet tudsz kirakni, mint korábban. Ez egyébként arról szól, hogy a következő generációban valószínűleg rengeteg sok fizikai elemet fognak használni a játékokban, mert azok az előállítása, tehát a dinamikus elemek előállítása az viszonylag gyorsan mehet, és lehet az a többlet, mondjuk annál a generációnál az egyik, ami majd meg fog jelenni, és erre készülnek, és nagyon optimalizálják ezt a dolgot. Ez már most látszik. A Gears-en látszik, rettenetesen látszik. A Fallen Order-en annyira nem látszik. De hát azt ezt mondtam, hogy ott valószínűleg más Unreal verziót használtak, annak ellenére, hogy körülbelül egyszer jelentek meg, és ugyanazt a verziót mondják be, de az látszik, hogy a Coalition kapott valami kiegészítést, amivel már ezt a dolgot tudja csinálni, mert másképp nem lehet ezt megmagyarázni, ami történik. Én most a Unity-ben jobban belemászok, mint az Unreal-ben, mert abban többet dolgozom, bár dolgoztam nemrég Unreal-vel is, és igazából egy éve. És így az látszik, hogy ott is átálltak erre. Tehát ott vállalatlan átállnak erre. Tehát olyan különbségeket tudnak okozni ugyanazon a hardveren, ami két nagyságrendel több partikül kirakását jelenti, és konkrétan a fizikai rendszert is most fogják áthangolni. És a következő generáción ezt látni fogod. Tehát az biztos, hogy ha egy hegy összeomlik, az kövenként fog szétesni. Ez a baromi izgalmas lenne. Beszélni akartam még veled arról, hogy milyen a... Három, még lenne idők, ha lenne kártya. Igen, csak igazából, hogy azért fel is kell ezt venni. Én nem mondom, lennék, hogy januárban térjünk vissza erre egyébként Next Gen-re, meg ugye belépünk a generációváltásnak az évébe. Igen, igen. Hát és szerintem érdemes lenne egyébként egy ilyen prognózist csinálni, hogy körülbelül mi az, ami látható, ezzel mondjuk az Unreal Engine-re meg ilyenekkel. De akkor ez egy januári podcast témája lesz. Sorry egyébként a csúszási hát egészségügyi panek voltak, főleg így a novemberi, októberi szakaszban. Mondanék egy jó hírt, hogy hogy örüljenek a srácok, ugye karácsony van. Igen? Egy fejlesztő barátom ugye nem mondhat komplett információt, teljesítmény adatokat, mert azért levennék a fejét, de a Sony fejlesztő kitje, amit így a sajtó is ilyen mondta, hogy ne legyen ilyen ronda az igazi, hát az igazából a Sony-nak a saját fejlesztők, ez valóban úgy néz ki, amit promóztak, és megkérdeztem tőle, hogy játékipari standarddel mondja el azt, amire mennyire elmondhatja, hogy mennyire erős a hardware. És hát úgy tűnik, hogy a Digital Foundry-nak a jóstata, hogy egy átlag PC-knél jelentősen erősebb hardware-t fogunk kapni novemberben, az beigazolódik, mert ez a programozó barátom a következőt mondta, szó szerint idézem, geci kurva gyors. ez a PlayStation fejlesztő kit. Ugyanakkor azt is mondta, hogy igazából hát jelenleg az a verzió, amit ők kaptak, az hát finoman szóval is nem véletlenül van rajta annyi rács, és körülbelül olyan hangot ad, mintha ott szállna fel mellett egy vadászgép, tehát folyamatosan nagyon durva hűtési küzdelmei vannak annak a doboznak, tehát reméljük, hogy a véglegesek nem lesznek, de hát, hangos, mint egy traktor. A jövő Xbox 360-en dolgozik. Igen, tehát a tetején ez a bumerang, az egy ott levegőt fúj ki, tehát azért van rajta az pluszban, hogy egy nagyobb profilon tudjon szellőzni, mert jelenleg a hűtése az a gyenge pontja ennek a fejlesztőkétnek, reméljük a végleges hátbenet. Akkor szóval gyűjts még erről infókat kérlek januárban, és akkor januárban. Már amit lehet, mert ugye azért hát, nem fogok kollégákat kirúgatni. Ilyen formában, hát ne nevesíts az illetőt, de azért igen, pár dolgot megszólalni. Annyit azért mondok, hogy a geci kurva gyors, az teraflopban is nagyon sokat szokott jelenteni. Tehát tudom, hogy nem mesi mértéket, csak se a geci, se a kurva, bár Kojima sokat tesz azért, meg... De igazából ettől függetlenül az nagyon-nagyon gyorsat jelent, és az szerintem jelentősen több, mint mondjuk 14-15 teraflop. Ugye azt halusztta az Conteo, de azért elmondom, talán néztetek a videót, a Digital Foundry-nak az egyik videójában azt halúzzák, hogy akár egy 2080 titánnak a sebességével is bírhat az AMD-nek a hardware. És akkor mi van? Hát mivel rétrészünkre akarnak ráfutni, és körülbelül az a kártya is még viszonylag kevés erre. Jó, azért ez nem úgy hangzik, mint hogy erősebb lenne, mint most egy jelenlegi PC. Mert az a 2080 titán az most is elérhető. El, 400 ezer forintért. Igen, de elérhető. Zoli, nem az... meg fogjuk ezt beszélni a duárban. PC érdekes, nem az, hogy... Meg fogjuk beszélni a duárban. 3 millióért épített géppel fog versenyezni egy 180 ezeres. Meg fogjuk beszélni a duárban. Nem fogjuk. Egyébként igen. Még van hely a kártyán. Még egy másodperc. Csak nincs. Még egy másodperc. Jövünk vissza januárban, köszönjük, hogy itt voltatok, kommentben reagáljatok arra, amit elhangzott. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Csá-csá. Nem a főpolgármesterre gondoltam.